Розділ 15. Душа у летаргії. Лежачи або сидячи в своїй кімнаті, Вокульський машинально пригадував, яким чином він повернувся із Керневиць до Варшави. Десь о 5 ранку він купив на вокзалі квиток першого класу, але не пам'ятав, чи сам такий замовляв, чи йому дали. Сів він чомусь у купе другого класу і застав там ксьондза, який цілу дорогу дивився в вікно, і рудого німця, який, скинувши черевики та спершись ногами у брудних шкарпетках на протилежну канапу, спав як убитий. Навпроти сиділа якась стара дама, котру так боліли зуби, що вона навіть не ображалась на поведінку свого роззутого сусіда. Вокульському захотілось полічити, скільки людей їде в купе. І він насилу зміркував, що без нього їх 3, а із ним 4. Потім почав думати, чому це 3 людей і ще одна людина разом становитимуть 4. І заснув. У Варшаві він опам'ятався аж в Єрусалимській алеї, коли їхав візником. Але хто йому виніс чемодан, яким чином він опинився на візнику, цього він не пам'ятав. Та йому, власне, було й байдуже. До своєї квартири він дзвонив не менш як півгодини, хоч було вже 8 ранку. Відчинив йому слуга, заспаний, роздягнений, здивований раптовим його поверненням. Увійшовши у спальню, Вокульський впевнився, що вірний слуга спав на його власному ліжку. Він не лаяв його, тільки наказав подати самовар. Слуга швидко перемінив простирадла і наволочки, і Вокульський, побачивши своє постелене ліжко, не пив чаю, а роздягнувся і ліг спати. Він спав до 5-ї години дня, а потім, умившись і одягнувшись, перейшов у вітальню, машинально сів у крісло і дрімав до вечора. А коли на вулиці засвітились ліхтарі, він сказав подати лампу і принести з ресторану біфштекс. З'їв його з апетитом, запив вином і десь опівночі знову ліг спати. Другого дня його одвідав Жецький, але скільки він сидів і про що вони говорили, Вокульський не пам'ятав. Тільки на другу ніч йому на хвилину привиділось, що він бачить Жецького із дуже зажуреним обличчям. Потім він зовсім утратив уявлення про час, не помічав зміни дня і ночі, не розумів, швидко чи повільно минають години. Час взагалі не цікавив його, наче перестав існувати. Він тільки відчув у собі і навколо себе пустку. Йому навіть вважалося, що його квартира стала просторіша. Одного разу йому приснилось, що він лежить на високому катафалку, і він почав думати про смерть. Йому здавалося, що він неодмінно умре від паралічу серця, але це його не лякало і не тішило. Інколи від довгого сидіння в кріслі у нього терпли ноги, і тоді він думав, що то наближається смерть. І з байдужною цікавістю стежив, чи скоро отерпне й серце. Ці спостереження трохи його розважали, але незабаром він знову поринав у апатію. Слузі своєму він наказав нікого не приймати. Проте кілька разів його відвідав доктор Шуман. Під час першого візиту він перевірив у нього пульс і звелів показати язика. «Може, англійського?» – спитав Вокульський, але враз опам'ятався і вирвав руку. Шуман пильно подивився йому у вічі. «Ти хворий!» – сказав він. «Що тебе болить?» «Нічого. Ти що, знову займаєшся практикою?» «Хочу взятися!» – вигукнув Шуман. «Перший курс проробив на самому собі. Вилікувався від мрійливості». «Дуже добре», – мовив Вокульський. «Жецький казав мені щось про твоє одужання». «Жецький придуркуватий, старий романтик. Це вимираюча порода. Хто хоче жити, мусить тверезо дивитись на світ. Ану, по черзі заплющуй очі. Слухай мене. Ліве, праве. Ліве, праве. Заклади ногу на ногу». «Що ти робиш, дорогий докторе?» «Оглядаю тебе». «Ого. І сподіваєшся щось побачити?» «Сподіваюсь». «А потім?» «Лікуватиму тебе?» «Від мрійництва?» Ні, від неврастенії. Вокульський усміхнувся і, помовчавши, спитав: ти можеш вийняти у людини з голови мозок і вкласти їй інший? Поки що ні. Ну, то можеш мене не лікувати. Я можу підказати тобі нові прагнення. Вони вже у мене є. Я хотів би провалитися в землю, хоч на глибину колодязя в Заславському замку. А ще хотів би, щоб мене засипав груз. Мене і моє майно, щоб і сліду від мене не лишилось. Це моє прагнення, наслідок усіх попередніх. «Романтика!» – вигукнув Шуман, ляскуючи його по плечу. «Але це минеться!» Вокульський нічого не відповів. Він сердився на себе за сказані слова і дивувався, чого це він став такий одвертий. Дурна одвертість. Кому яке діло до його прагнень? Навіщо він говорив про це? Навіщо, мов той безсоромний жебрак, відкрив свої рани? Коли доктор пішов додому, Вокульський помітив у собі якусь зміну. На тлі абсолютної апатії з'явилось якесь нове почуття. Це був незнаний досі біль. Спочатку ледве відчутний, а далі все дужчий, доки не досяг крайнього напруження. Спочатку він відчувався як укол шпильки, а потім перейшов у серце, немов стороннє тіло, завбільшки як ліщиновий горіх. Він уже жалкував був за апатією, але згадав слова австрійського письменника і психіатра Фейхтерслебена: «Я радів, що страждаю, бо мені здавалося, що я збагнув у собі ту плідну боротьбу, яка творила і творить геть усе на цім світі, де безупинно борються нескінченні сили». «Але що ж воно таке?» – питав він сам себе, відчуваючи, як апатія у його душі змінюється тупим болем. І сам собі відповідав: «Ага, це пробуджується свідомість». Поступово у його свідомості, що досі була ніби повита туманом, почала вирізнятися картина. Вокульський з цікавістю придивлявся до неї і зауважив силует жінки у обіймах мужчини. Картина спочатку поблискувала фосфоричним сяйвом, потім порожевіла, пожовкла, позеленіла, посиніла, нарешті стала оксамитно-чорною. Потім картина ненадовго зникла і знову почала з'являтися у всіх барвах по черзі, починаючи від фосфоричної і кінчаючи чорною. Разом з цим посилювався біль. І я страждаю. Отже, я існую. Як той Декарт казав, я мислю, отже, я існую. Подумав Вокульський і засміявся. Так минуло кілька днів, протягом яких він то придивлявся до мінливих барв картини, то прислухався до свого болю, що весь час змінював напругу. Часом він зникав, потім з'являвся знов, дрібний як атом. Розростався, заповнював серце, усе тіло, всю його істоту, увесь світ. І в ту мить, коли муки його переходили всяку міру, біль знову зникав, а замість нього наставали абсолютний спокій і здивування. Поступово у його душі почало зароджуватись бажання позбутися цього болю і цієї картини. Бажання це схоже було на іскру, що з'являлася в темряві вночі. Перед Вокульським майнула якась тінь надії. «Але чи здатний я ще мислити?» – подумав він. Щоб перевірити себе, він став пригадувати таблицю множення. Потім множити двозначні числа на однозначні і двозначні на двозначні. Не довіряючи собі, він записував результати множення, а потім перевіряв їх. Цифри сходились, і Вокульський з полегкістю зітхнув. «Ні, я ще не з'їхав з глузду», – радісно подумав він. Він почав уявляти розташування своєї квартири, вулиць Варшави, Парижа. Надія міцніла. Він помітив, що не тільки добре все пам'ятає, а що ці вправи ще й приносять йому якусь полегкість. Чим більше він думав про Париж, тим виразніше поставали в його уяві рух, будівлі, ринки, музеї, тим швидше тьмарився силует жінки в обіймах мужчини. Він уже став походжати по кімнаті, і погляд його якось затримався на купі репродукцій. То були копії картин Дрезденської і Мюнхенської галерей, Дон Кіхот з ілюстраціями Доре, Горарта. Вокульський пригадав, що засуджені на страту на гільйотині полегшують собі дожидання переглядом малюнків. І з того часу він цілими днями розглядав ілюстрації. Скінчивши одну книжку, брався до другої, третьої і знову починав із першої. Біль ущухав, картини з'являлися все рідше, надія зростала. Найчастіше він переглядав Дон Кіхота, який справив на нього найбільше враження. Він пригадував дивну історію цього чоловіка, який довгі роки прожив у атмосфері поетичних вигадок, які він сам. Кидався на вітряки, які він сам, був тяжко побитий, як і він. Змарнував життя, ганяючись за ідеалом жінки, як і він. Замість принцеси знайшов задрипану корівницю, знов таки, як і він. «І все-таки Дон Кіхот був щасливіший за мене», – думав Вокульський. «Перед самою смертю він позбувся своїх марень. А я?» Чим довше розглядав він малюнки, тим більше звикав до них, тим менше вони на нього впливали. За Дон Кіхота, Санчо Панси та погоничів мулів на ілюстраціях Доре, за бійки півнів та провулку Джіно Горарта він все частіше бачив середину вагона, тремтячу шибку, а на ній невразний образ Ставського і панни Ізабелли. Тоді він облишив ілюстрації і почав гортати книжки і знання ще з дитинства або з тих часів, коли він служив у Гопфера. З невимовним хвилюванням відновлював він у пам'яті житіє святої Женев'єви, Таненберську Троянду, Рінальдіні, Робінзона Крузо і нарешті Тисячу і одну ніч. І йому знову здавалося, що вже не існують ні час, ні дійсність, що його поранена душа втекла в землі і блукає по чародійських країнах, де б'ються тільки благородні серця, де підлість не прикривається облудною машкарою і де панує вічна справедливість, що гамує біль і нагороджує скривджених. І тут його вразила одна дивна деталь. Якщо рідна література давала йому тільки розчарування, що закінчились душевним крахом, то чужа література принесла йому цілющий спокій. «Невже ми справді народ мрійників?» – з тривогою думав він. «І невже ніколи не зійде з неба ангел і не зрушить воду в Вівсаїдській купальні, круг якої лежить стільки хворих?» Одного разу йому принесли з пошти грубий пакет. «З Парижа?» – промовив він. «Так, з Парижа. Цікаво, що там таке?» Але цікавість його була не настільки сильна, щоб змусити розпечатати пакет і прочитати листа. «Який грубий лист! Якому дідькові хочеться писати такі грубі листи?» Він кинув пакет на стіл і знову взявся читати «Тисячу і одну ніч». «Яка це розкіш для змученого розуму! Оті палаци з дорогоцінних каменів, дерева, на яких замість плодів висіли грона самоцвітів, оті кабалістичні слова, від яких розступаються мури, ті чудодійні лампи, завдяки яким можна було перемагати ворогів і в одну мить переноситись за сотні миль. А оті могутні чародії. Яка шкода, що таку владу посідали люди злостиві і нікчемні!» Він відкладав книжку і, сміючись сам із себе, починав мріяти. Уявляв себе чародієм, який володіє двома дрібницями, владою над силами природи і здатністю робитись невидимим. «Я думаю, за кілька років мого господарювання світ набагато змінився б. Найбільші нікчеми перетворилися б на Сократів і Платонів». Тут він глянув на паризький конверт і пригадав слова Гейста. «Людство складається зі змій і тигрів, серед яких лише зрідка трапляється людина. Теперішнє лихо постало від того, що великі винаходи потрапили в руки і людей, і потвор. Я такої помилки не зроблю, І коли таки винайду легший за повітря метал, то віддам його тільки справжнім людям. Нехай вони хоч дістануть зброю для свого власного вжитку, нехай порода їх множиться і могутніє. Безперечно, було б краще, пробурмотів він, щоб силу мали охоцькі та жецькі, а не старські та марушевичі. Оце справжня мета, думав він далі, якби я був молодший. А втім, у нас теж є окремі люди, тут теж можна дещо робити. Він знову узявся читати казки із «Тисячі й одної ночі», але помітив, що вони більше не захоплюють його. Колишній біль знову починав ятрити серце, а перед очима все виразніше поставав силует панни Ізабели в обіймах Старського. Згадав він Гейста в дерев'яних сандалях і його дім за високою оградою, і раптом йому привиділось, що той дім є першою приступкою велетенських сходів, а зверху на них статуя, що зникає у хмарах. Це була жінка, у якої не видно було ні голови, ні грудей, тільки бронзові зборки її одежі. На східці, якого торкались її ноги, чорнів напис «Незмінна і чиста». Він не розумів, що це означає, але відчував, що від статуї на нього спливає якийсь величний спокій. І дивувався, що він, здатний на таке відчуття, міг полюбити панну Ізабелу, гніватись на неї або ревнувати до Старського. Він почервонів від сорому, хоч у кімнаті нікого й не було. Видиво зникло. Вокульський опам'ятався. Знову він був лише кволою, змученою людиною, але в душі його звучав якийсь могутній голос, ніби відгомін квітневої громовиці, що заповідає весну і відродження. 1 червня його відвідав шлангбаум. Увійшов він невпевнено, але, придивившись до Вокульського, посміливішав. «Я не приходив до тебе досі, бо знав, що ти не здужаєш і не хотів нікого бачити. Ну, але, слава Богу, все минулося!» Він крутився на стільці і крадькома розглядав кімнату, мабуть, сподіваючись побачити тут більше безладдя. «У тебе якась справа?» – спитав його Вокульський. «Не так справа, як пропозиція. Власне, коли я дізнався, що ти хворий, мені спало на думку, знаєш, тобі треба добре відпочити, облишити на деякий час усякі справи. От я й подумав, чи не міг би ти залишити у мене ті 120 тисяч карбованців? Мав би без клопоту 10%. «Ага», – озвався Вокульський. «Я своїм спільникам без клопоту для себе платив 15. «Але зараз не ті часи. А втім, я охоче дам тобі 15%, якщо залишиш мені свою фірму». «Ні фірми, ні грошей», – нетерпляче відказав Вокульський. «Фірма, краще б вона ніколи не існувала. А грошей? У мене їх стільки, що мені вистачить прибутків з процентних паперів. Та й то забагато». «Значить, ти хочеш забрати свій капітал на Святого Яна?» – спитав Шлангбаум. «Можу залишити тобі до жовтня. Навіть без процентів. Але з умовою, що ти не звільниш з роботи тих людей, котрі самі захочуть працювати в тебе далі». «Умова нелегка, але...» «Як хочеш». Вони мовчали. «Що ти думаєш робити із спілкою для торгівлі зі Сходом?» – спитав Шлангбаум. «Бо ти так говориш, ніби й відтіля хочеш вийти?» «Дуже можливо». Шлангбаум почервонів. Хотів щось сказати, але не наважився. Вони поговорили ще трохи про сторонні речі, і Шлангбаум пішов, сердечно попрощавшись з Вокульським. «Він, видно, хоче все перебрати від мене у спадщину», – думав Вокульський. «Ну що ж, хай бере. Світ належить тим, хто його завойовує». Але чому Шлангбаум заговорив із ним про справи у такий час? «Всі в магазині скаржаться на нього. Кажуть, що він задирає носа, визискує службовців. Правда, про мене говорили те саме». Погляд його знову спинився на листі з Парижа, що лежав на столі вже кілька днів. Вокульський нарешті узяв його в руки, позіхнув і розпечатав. Це було повідомлення від баронеси, яка мала зв'язки в дипломатичному світі, а також кілька офіційних паперів. Він переглянув їх і впевнився, що то були свідчення про смерть Ернеста Вальтера, тобто Людвіка Ставського, який умер у Алжирі. Вокульський задумався. Якби я одержав ці папери 3 місяці тому, хто його знає, що воно було б зараз? Ставська гарна, а головне благородна, яка благородна людина. Хто зна, може вона мене справді кохала? Ставська мене, а я іншу. Яка іронія долі. Він кинув папери на стіл і пригадав ту маленьку, чисту вітальню, у якій провів стільки вечорів із пані Ставською, де почував себе так спокійно. Ну от я й відкинув щастя, яке само йшло мені в руки. Але чи може бути щастям те, чого ми не прагнемо? А якщо вона хоч один день так мучилась, як я? Жахливо влаштований цей світ. Двоє людей у ньому мучаться з одного приводу, але не можуть одне одному допомогти. Документи про смерть Ставського пролежали кілька днів, а Вокульський так і не вирішив, що з ними робити. Спочатку він зовсім про них не думав, а потім, коли вони все частіше стали потрапляти йому на очі, його почали мучити докори сумління. Кінець кінцем, думав він, діставав я їх для пані Ставської. Отже, треба їй і віддати. Але де вона тепер? Не знаю. Кумедна була б історія, коли я б оце з нею одружився. Мав би товариство, Гелюню, милу дитину, мав би мету у житті. Але навряд чи їй від цього було б краще. Що б я їй сказав? Що я хворий, потребую сестри жалібниці, тому дарую їй 15 000 на рік? Навіть дозволяю їй любити себе, хоч самому мені годі вже того кохання. Минав день за днем, а Вокульський так і не додумався, як переслати папери Ставській. Треба було довідатись, де вона живе, написати рекомендованого листа, відправити його на пошту. Нарешті він догадався, що найпростіше буде покликати Жецького, з яким він не бачився вже кілька тижнів, і передати йому документи. Але щоб викликати Жецького, треба подзвонити лакеєві, послати його в магазин. «Дайте мені спокій», – пробормотів він. Вокульський знову взявся читати, цього разу про подорожі. Відвідав Сполучені Штати, Китай, проте документи пані Ставської не давали йому спокою. Він розумів, що з ними треба щось зробити, але відчував, що нічого не зробить. Такий душевний стан почав дивувати його самого. «Міркую ж я все правильно», – казав він сам собі. «Правда, коли мені не перешкоджають спогади?» «Відчуваю правильно, навіть занадто правильно». Тільки от не хочеться мені займатися цією справою, та й ніякою іншою теж. Це у мене модна хвороба волі. Чудесне відкриття. Але ж я, чорт забирай, ніколи не додержував моди. Зрештою, яке мені діло, мода то чи не мода? Мені так зручно. От і все. Він закінчив подорож до Китаю, коли йому спало на думку, що якби він мав волю, то міг би рано чи пізно забути за певних осіб і певні події. «А мене це так мучить, так мучить!» – простогнав він. Кінець кінцем він зовсім утратив уявлення про час. Одного разу до нього силоміць удерся Шуман. «Ну, як ти себе почуваєш?» – спитав він. «Бачу, читаєш. Романи добре, подорожі прекрасно. Ти не хотів би прогулятись? Чудовий день, а ти за 5 тижнів, напевне, вже натішився своєю квартирою». «Ти років з 10 тішився своєю», – відказав Вокульський. «Правильно, але у мене була робота, Я досліджував людське волосся і мріяв про славу. До того ж, на моїй голові не було справ ні своїх, ні чужих. А в тебе за кілька тижнів мають бути збори членів спілки для торгівлі зі Сходом. Я виходжу з неї. От тобі й маєш. Це чудесно! Іронічно вигукнув Шуман. А щоб тебе ще краще оцінили, запропонуй їм призначити директором Шлангбаума. Він їм покаже, що й до чого. Геніальна раса ці житки, але й сволочі. Ну-ну-ну, тільки ти їх, будь ласка, не захищай. Гнівно закричав Шуман. Бо я їх не тільки знаю, а й відчуваю. Голову дам до пня, що Шлангбаум уже зараз підкопується під тебе у тій спілці. Що він таки влізе туди? Бо хіба польська шляхта може обійтися без єврея? Ти, я бачу, не любиш Шлангбаума. Навпаки, я навіть захоплююся ним і хотів би наслідувати його, але неспроможний. Саме зараз у мене починає прокидатися інстинкт предків. Нахил до гешафтмахерства. О, природо! Як би мені хотілося мати мільйон карбованців, щоб нажити другий мільйон. Потім третій і стати меншим братом Ротшильда. А поки що навіть Шлангбаум пошив мене в дурні. Я так довго жив у вашому товаристві, що кінець кінцем втратив найцінніші ознаки своєї раси. Але це велика раса. Вони таки здобудуть світ. І навіть не розумом, а шахрайством і нахабством. Ну то порви з ними. Вихрестись. І не подумаю. По-перше, вихреститись – це не означає порвати з ними. А по-друге, я з тих жидівських феноменів, що не люблять брехати. До того ж, якщо я не порвав з ними, коли вони були слабкі, то тим більше не порву зараз, коли вони сильні. А мені здається, що зараз вони слабші, ніж були раніше, зауважив Вокульський. Чи не тому, що їх починають ненавидіти? Ну, ненависть, сказано надто сильно. Та перестань ти, я ж не сліпий і не дурний. Мені відомо, що про євреїв говорять по майстернях, по шинках, по магазинах, навіть в газетах. І я певний, що у найближчі роки постане нове переслідування, з якого мої брати в Ізраїлі вийдуть ще розумнішими, ще сильнішими і ще солідарнішими. А як вони колись вам віддячать? Шельми вони страшенні, але я визнаю їх геніальність і не заперечую своєї до них симпатії. Відчуваю, що брудний жидок миліший мені за чепурного панича. А коли я після 20-річної перерви уперше зайшов до синагоги і почув співи, слово честі, на очі мені набігли сльози. Та що там казати? Прекрасний Ізраїль у тріумфі своєму. І любо подумати, що у цьому тріумфі пригнічених є частка і твоєї праці. Слухай, Шумане, мені здається, в тебе гарячка. Слухай, Вокульський, я певний, що у тебе більмо, тільки не на очах, а на мозку. Як же ти можеш говорити при мені такі речі? Говорю, по-перше, через те, що не хочу бути гадюкою, яка кусає потай, а по-друге, ти, Стаху, вже не будеш з нами боротись. Ти розбитий і розбитий своїми. Магазин ти продав, зі спілки виходиш, кар'єра твоя скінчена. Вокульський схилив голову на груди. Сам подумай, вів далі Шуман. Хто з тобою залишився? Я, єврей, так само упосліджений і скривджений, як і ти? І тими самими людьми, великими панами. Ти стаєш сентиментальний, зауважив Вокульський. Це не сентиментальність. Вони пишались перед нами своєю величчю, рекламували свої доброчинства, нав'язували нам свої ідеали. А тепер сам скажи, чого варті їхні ідеали та доброчинства? Де їхня велич, яка потребує підтримки твоєї кишені? Ти лише рік пожив з ними, нібито на рівних правах. А що вони з тебе зробили? А тепер подумай, що вони мусили зробити з нами, кого вони віками гнітили і топтали? Ось чому я раджу тобі, поєднайся з євреями. Ти подвоїш своє багатство, і, як говориться в старому заповіті, побачиш ворогів своїх коло підніжжя ніг твоїх. За твою фірму і добре слово, ми віддамо тобі Ленських, Старського і ще декого на додачу. Але Шлангбаум – це не для тебе, компаньйон. Він блазень. Ну, а коли ви поквитаєтесь із вельможними панами, тоді що? Нам не залишається нічого іншого, як поєднатися з вашим народом і стати його інтелігенцією, якої у нього зараз немає. Ми навчимо ваш народ нашої філософії, нашої політики, нашої економіки, і йому, напевне, буде краще з нами, аніж з дотеперішніми його керівниками. Керівники! Додав він, сміючись. Вокульський махнув рукою. Мені здається, що ти, лікуючи всіх від мрійництва, сам залишаєшся мрійником. Чого ти так думаєш? Запитав Шуман. А ось чого. У вас самих немає ґрунту під ногами, а ви збираєтеся інших звалювати з ніг. Краще подумайте про справедливу рівноправність, а не про завоювання світу. І не беріться лікувати чужі вади, не вилікувавши своїх власних, які множать вам ворогів. А втім, ти й сам не знаєш, чого хочеш. То гордуєш євреями, то переоцінюєш їх. Гордую одиницями, шаную силу громади. А я навпаки, гордую громадою і часом шаную одиниці. Шуман задумався. Роби, як знаєш, сказав він нарешті, беручись за капелюх. Але це факт. Коли ти вийдеш зі спілки, вона потрапить у руки шлангбаума і цілої зграї пархатих житків. А якби ти залишився, то міг би залучити до справи людей чесних і порядних, у яких вад небагато, а зв'язки серед євреїв величезні. Так чи інак, а спілкою заволодіють євреї. Тільки без твоєї участі заволодіють синагогальні, а з твоєю участю – університетські. А хіба це не однаково? Відказав Вокульський, стенувши плечима. Не однаково! Нас із ними єднає раса і спільне становище, а різнять погляди. У нас наука, у них талмуд. У нас розум, у них хитрість. Ми трохи космополіти. Вони національно обмежені і не визнають нічого, крім своєї синагоги і кагалу. Коли йдеться про боротьбу із спільним ворогом, вони ідеальні союзники. Та коли йдеться про прогрес у самому іудействі, вони перетворюються на страшний тягар. Через те інтереси цивілізації вимагають, щоб головними питаннями керували ми. Вони тільки зможуть запаскудити світ лапсердаками й цибулею, а не сприяти його поступові. Подумай про це, друже. Він обійняв Вокульського і вийшов, насвистуючи арію. Рахіль, мені дав Бог для щастя й раювання. Отже, думав Вокульський, здається, між поступовими і реакційними євреями починається боротьба за нашу шкуру, а я можу приєднатись до тих або других. Чудова роль. Ах, як воно все мені набридло. Він знову повернувся до своїх мрій. У його уяві поставала обшарпана ограда дому Гейста і безконечні сходи, де наверху височила статуя бронзової богині з головою у хмарах і з написом коло підніжжя «Незмінна й чиста». Деякий час він дивився на зборки її одежі, і йому стало смішно із панни Ізабели, із її переможного поклонника, із власних мук. «Невже я міг? Невже міг?» – прошепотів він. Але статуя раптом зникла, а біль повернувся і розташувався у його серці, як у себе вдома. Через кілька днів після Шумана до Вокульського зайшов Жецький. Він дуже схуд, підпирався палицею і так стомився, поки вийшов на другий поверх, що засапався, упав на стілець і ледве міг говорити. Вокульський жахнувся. «Що з тобою, Ігнаце?» – крикнув він. «Та нічого! Трохи старість, трохи, а так нічого!» «Ти повинен лікуватися, дорогий друже. Подіть куди-небудь!» «Признаюсь тобі, що я вже пробував виїжджати. Навіть сидів у вагоні. Але раптом посіла мене така журба за Варшавою і за нашим магазином!» Додав він тихіше. «Та що там казати? Пробач мені, що я прийшов сюди!» «Ти ще й вибачаєшся, дорогий, а я думав, що ти сердишся на мене». «Я на тебе», – відказав Жецький, із любов'ю дивлячись на Вокульського, Я на тебе. Пригнали мене сюди справи і тяжкий клопіт. Клопіт? Уяви собі, Кляйна заарештували. Вокульський посунувся назад разом зі стільцем. Кляйна і тих двох, пам'ятаєш, Малесько і Паткевича? За що? Вони мешкали у домі баронеси Кшешовської. Ну і правду кажучи, трохи допікали тому Марушевичеві. Він їм погрожував, а вони ще гірше. Кінець кінцем він прибіг у поліцію скаржитись. Прийшла поліція, трапився якийсь скандал, ну і забрали їх усіх трьох у тюрму. «Дітлахи, дітлахи!» – шепнув Вокульський. «Я теж так кажу!» – вівдалі Жецький. «Звичайно, нічого їм не буде, але все-таки неприємна історія. Той віслюк Марушевич сам перелякався, прибіг до мене і давай присягатися, що він невинен. Я вже не міг втриматися і сказав йому: «Я знаю, що ви невинні, але знаю також, що в наш час Бог потурає негідникам. Бо насправді це вам би слід сидіти за ґратами за фальшування підписів, а не тим шибеникам». Він аж розплакався, присягався, що стане на праведну путь, і якщо не став на неї досі, то тільки з твоєї вини. «Я був повен благородних намірів», – казав він, «але пан Вокульський замість подати мені руку, замість підтримати мої добрі наміри, зневажив мене». «Чесна душа», – засміявся Вокульський. «Що ще чувати?» «У місті подейкують, що ти залишаєш спілку». «Залишаю». «І що передаєш її євреям». «Та мої ж спільники не старе манаття, щоб я міг їх комусь передати», – розсердився Вокульський. «Вони мають гроші, мають голови на в'язах. Нехай шукають потрібних людей і самі влаштовують свої справи». «Кого вони там знайдуть? А якби й знайшли, то кому вони повірять, як не євреям? Євреї серйозно думають про цю справу. Нема такого дня, щоб до мене не прийшов Шуман або Шлангбаум, і обидва намовляють, щоби я після тебе узявся керувати спілкою». «Фактично ти й тепер нею керуєш». Жецький махнув рукою. «З твоїми порадами та грішми. Але не в тім річ. З усього видно, що Шуман належить до одної партії, а Шлангбаум до другої. І обом їм потрібна підставна особа. Передо мною вони один одного готові в ложці води втопити. Але вчора я чув, що обидві партії скоро порозуміються». «Розумні», – шепнув Вокульський. «Але я розчарувався в них», – сказав Жецький. «Як досвідчений купець, скажу тобі, все в них тримається на брехні, шахрайстві та дешевині». «Не дуже нарікай на них, бо ми ж самі їх такими виростили». «Не ми!» – сердито вигукнув Жецький. «Вони скрізь однакові. Де я тільки їх не бачив? У Пешті, Константинополі, Лондоні, Парижі. Мета у них одна – якнайменше дати і якнайбільше взяти, як у матеріальному, так і в духовному розумінні. Позлітка! Дешева позлітка!» Вокульський устав і почав ходити по кімнаті. «Шуман правду казав», – говорив він, – «що до них зростає ворожнеча, коли навіть ти…» «Але мені байдуже! Я вже свою роль відіграв! Ти тільки глянь, що діється навколо! Куди тільки вони не пролазять, де тільки не відкривають магазинів, чого тільки не прибирають до своїх рук! А кожен тільки за щось зачепиться, тягне за собою легіон своїх, аж ніяк не кращих за наших, а навіть гірших! Побачиш, що вони зроблять з нашим магазином, які там будуть продавці, які товари! І як тільки загарбають магазин, одразу пнуться в аристократію, навіть беруться до твоєї спілки!» «Самі винні, самі винні!» – повторював Вокульський. «Ми не можемо заборонити людям завойовувати собі краще становище, але можемо боронити свої позиції». «А ти своїх не борониш!» «Не через них. Вони поводились зі мною чесно». «Бо ти їм був потрібний. Вони використали тебе як східець для просування вгору». «Ну гаразд», – перебив Вокульський. Ми один одного не переконаємо. Ага, я одержав документи про смерть Людвіка Ставського. Жецький підхопився з крісла. Чоловіка пані Гелени, де? Схвильовано спитав він. Та це ж порятунок для нас усіх! Вокульський подав Жецькому документи, які той схопив тремтячими руками. «Царство йому небесне і слава Богу!» – казав він, читаючи. «Ну, дорогий Стаху, тепер уже нема ніякої перешкоди. Одружуйся з нею. Якби ти тільки знав, як вона тебе любить. Я зараз повідомлю про це її бідолашну, а ти сам одвези їй документи і зараз же сватайся! Я вже бачу, що спілка буде врятована, а може й магазин!» «Сотні людей, яких ти врятуєш від злиднів, благословлятимуть вас! Ах, яка це жінка! З нею ти нарешті знайдеш спокій і щастя!» Вокульський спинився перед ним і похитав головою. «А вона зі мною буде щаслива?» – спитав він. «Вона тебе шалено любить! Ти навіть уявити собі не можеш!» «А знає вона, кого любить? Хіба ти не бачиш, що я руїна?» І то найгірша, бо руїна духовна. Отруїти кому-небудь щастя я зможу, але дати. І якщо я можу що-небудь дати людям, то тільки гроші і працю, але не сучасним людям, а далеким майбутнім. Ай, облиш! Розсердився Жецький. Ти тільки одружишся з нею, і одразу інакше дивитимешся на все. Вокульський сумно засміявся. Так, одружитися, зв'язати добру невинну істоту, зловживати найблагороднішими почуттями, а думкою бути хто знаде. А за рік або два може ще й дорікати собі, що задля неї відмовився від великих задумів. «Політика?» – таємничо шепнув Жецький. «Яка там політика? Я вже мав час і нагоду розчаруватися в ній. Є речі важливіші за політику». «А що? Може, винахід того Гейста?» – спитав Жецький. «А ти відкіля знаєш?» «Шуман казав!» «А, справді, я й забув, що Шуман завжди все знає. Це теж талант. І дуже корисний. В усякому разі раджу тобі подумати про пані Ставчку, бо ти її відіб'єш!» – усміхнувся Вокульський. «Відбий! Відбий! Гарантую вам, що бідувати ви не будете!» «Та хай тобі! Що ти балакаєш? Що б це було вже, якби такий старий шкарбан, як я, думав про таку жінку? Тут є один небезпечніший – Мрачевський. Він шаліє за нею і поїхав до неї вже третій чи четвертий раз. А жіноче серце не камінь». «О, Мрачевський! Він уже не грається в соціалізм?» «Та де там? Тепер він каже, що варто відкласти першу тисячу карбованців та познайомитися з такою жінкою, як Ставська. І політика геть вивітриться з голови!» Бідний Кляйн був іншої думки, сказав Вокульський. «Та що там, Кляйн, зайди, голова! Він хороший хлопець, але ніякий продавець! Мрачевський, ото був зух! Вродливий, цвинькав по-французькому! А як він поглядав на клієнток, як підкручував вуса! Цей не прогавить свого на світі і схопить пані Ставську, от побачиш!» Старий уже виходив, але у дверях ще зупинився і сказав: «Женись на ній, Стаху, женись! Вщасливиш жінку, врятуєш спілку, а може ще й магазин наш залишиться! Що там винаходи? Інша річ у наш час розуміти політичні цілі, коли можуть статися надзвичайної ваги подій. А літаючі машини, хоч може й вони знадобилися б», додав він, подумавши. «Ну, зрештою роби, як знаєш, але якнайшвидше вирішуй про пані Ставську, бо я відчуваю, що Мрачевський не проспить грушку в попелі. То зух! Літаючі машини! А втім, хто його знає? Може, й вони на щось здадуться?» Вокульський залишився сам. «Париж чи Варшава?» – думав він. «Там велика, але непевна мета. Тут кількасот людей, яких я не можу бачити!» – несподівано закінчив Вокульський. Він підійшов до вікна і деякий час виглядав на вулицю, просто щоб зосередитись. Але все його дратувало. Рух екіпажів, метушня пішоходів, їх заклопотані або усміхнені обличчя. Найбільше ірритував його вигляд жінок. Йому здавалося, що кожна з них – уособлення дурості й фальшу. «Кожна з них рано чи пізно знайде свого старського», – подумав він. «Бо кожна його шукає». Незабаром Вокульського знову відвідав Шуман. «Дорогий мій!» – сміючись, гукнув він ще з дверей. «Ти можеш мене вигнати, але я, однак, надокучатиму тобі візитами». «Будь ласка, приходь якнайчастіше», – відповів Вокульський. «Значить, ти згодний? Чудово! Наполовину ти видужав. От що значить сильний мозок. Не минулий 7 тижнів тяжкої мізантропії, а ти вже починаєш терпіти рід людський, та ще й мою особі. Ха-ха! А що було б, якби в твою клітку пустити яку-небудь шикарну молодичку?» Вокульський зблід. «Ну, я розумію, що ще зарано, але тобі уже час показуватись між людьми. Це вилікувало б тебе остаточно. Візьми, наприклад, мене», – правив далі Шуман. «Поки я сидів у 4 стінах, нудьгував, як чорт на дзвіниці. А тепер тільки-но показався на світ Божий, і до моїх послуг 1000 розваг. Шлангбаум хоче мене ошукати, і щодень то більше дивується, як це я, такий нібито наївний, наперед знаю всі його наміри. Він навіть став мене поважати». «Скромна втіха», – зауважив Вокульський. «Завжди. Другу втіху я маю від своїх одновірців з фінансових кіл, які чомусь гадають, що я маю великі комерційні здібності. Однак, незважаючи на це, вірять, що можуть крутити мною, як їм захочеться. Уявляю собі їхнє розчарування, коли вони переконаються, що я не маю ні великих комерційних здібностей, ані настільки дурний, щоб стати пішаком у їхніх руках». «А ти ж радив мені об'єднатися з ними». «То інша річ. Я й сьогодні це тобі раджу. На розумній спілці з євреями ніхто ще ніколи не втратив, принаймні фінансово. Але одна річ – бути спільником, а друга – пішаком, яким вони хочуть мене зробити. Ох, жиди, жиди! В лапсердаках чи у фраках вони завжди шельми!» «Це, однак, не перешкоджає тобі вихваляти їх і навіть спілкуватися зі Шлангбаумом». «А це, знов-таки, інша річ», – заперечив Шуман. «Євреї, на мій погляд, найгеніальніша в світі раса. До того ж, це моя раса, через те я ними й захоплююсь. І в масі люблю їх. А щодо порозуміння зі Шлангбаумом, бійся Бога, Стаху! Чи розумно було б з нашого боку гристися один з одним у той час, коли треба рятувати таке чудове підприємство, як спілка для торгівлі зі Сходом? Ти її залишаєш, і вона або розпадеться, або дістанеться німцям, отже в обох випадках країна втратить. А так і країна виграє, і ми». «Я все менш розумію тебе», – зауважив Вокульський. «Євреї – велика нація, і євреї – шахраї. Шлангбаума треба вигнати зі спілки, і треба знову прийняти. На цьому заробляють то євреї, то країна. Плутанина та й годі». «Це у тебе, Стаху, все переплуталось в голові. Ніякої плутанини нема. Все ясно, як день. У цій країні тільки євреї якось рухають промисловість і торгівлю. Отже, кожне їхнє промислове досягнення – чистий прибуток країни. Може, скажеш, неправда?» «Про це треба подумати», – відказав Вокульський. «Ну, а яку ти ще маєш втіху?» «Величезну! Уяви собі, не встигла розійтися чутка про мої майбутні фінансові успіхи, а мене вже хочуть оженити! Мене з моєю єврейською мордою і лисиною!» «Хто? З ким?» «Звичайно, наші знайомі. І з ким? А з ким захочу. Навіть з християнкою. І то з благородної сім'ї, аби тільки я вихрестився». «А ти?» «Знаєш, я готовий зробити це з цікавості. Як це молода, гарна, добре вихована християнка, а надто з благородної сім'ї, запевнятиме, що кохає мене? Тут, дорогий мій, я вже мав би 1 000 000 утіх. Забавлявся б, спостерігаючи, як вона змагається з іншими за мою руку і серце, забавлявся, чуючи, як вона декламує про свою велику жертву на благо сім'ї, а то й вітчизни. А найкраща забавка – стежити, яким способом вона відшкодовує свою жертву. Зраджує мене по-старому, таємно, чи по-новому, явно, може навіть вимагаючи мого дозволу. Вокульський схопився за голову. «Який жах!» – прошепотів він. Шуман стежив за ним скоса. «Старий романтику! Ти хапаєшся за голову, бо в твоїй хворій уяві і досі міститься химера ідеального кохання. Жінки з ангельською душею. Таких чи й знайдеться одна на 10. Отож, ти маєш 9 шансів проти одного, що на таку натрапиш. А хочеш знати, яка більшість? То придивись, як живуть люди. Або мужчина, як півень, увивається за десятками курей, або жінка, немов вовчиця в лютому, водить за собою цілу тічку одорілих вовків або псів. І скажу тобі, нема нічого ганебнішого, як опинитися в такій зграї і потрапити в залежність від вовчиці. У такому разі втрачають майно, енергію, а кінець кінцем і розум. Ганьба тому, хто не може виборсатися з такого болота». Вокульський сидів мовчки і з широко розплющеними очима. Нарешті тихо сказав: «Твоя правда». Доктор ухопив його за руку, шарпаючи, і закричав: «Моя правда? Це ти сказав? Ну, значить, ти одужав. З тебе ще будуть люди. Плюнь на все минуле, на власні муки і на чужу підлість. Знайди собі якусь мету, однаково яку, і починай нове життя. Наживай далі багатство, роби незвичайні винаходи, одружуйся зі Ставською, закладай другу спілку, аби ти тільки щось робив і чогось прагнув. Розумієш? І ніколи більше не давай накрити себе спідницею. Розумієш? Люди з твоєю енергією не виконують, а наказують, не йдуть на поводі, а самі ведуть. Особа, яка мала можливість вибирати між тобою і Старським і вибрала Старського, тим самим довела, що не варта навіть Старського. Оце мій рецепт, зрозуміло? А тепер бувай здоров і залишайся своїми думками». Вокульський не затримував його. «Ти сердишся?» – спитав Шуман. «Воно й не дивно, адже я випік тобі таку виразку, а те, що залишилось, само згине. Бувай здоров!» Коли доктор вийшов, Вокульський відчинив вікно і розтепнув комір сорочки. Йому було душно, жарко, здавалося, от-от знепритомніє. Він пригадав за Славик і ошукуваного барона, при якому він сам відігравав майже таку саму роль, як Шуман при ньому. Він викликав уяві образ панни Ізабелли в обіймах Старського. Але тепер поруч із цим образом постала зграя захеканих вовків, що гналися по снігу за вовчицею. І він був одним із них. Знову його пройняв біль, а разом з ним огида до самого себе. «Який же я нікчемний дурний!» – вигукнув Вокульський, ляснувши себе по лобі. «Стільки бачити, стільки чути і все-таки дійти до такого приниження! Я змагався зі Старським і ще чорзна з ким!» Цього разу він сміливо викликав уяві образ панни Ізабелли. Сміливо вдивлявся у її різьблені риси, попелясте волосся, очі, що мінилися всіма барвами, від голубої до чорної. І йому привиділося, що на її лицях, шиї, плечах і грудях проступили плями від поцілунків Старського. «Шуман казав правду», – подумав він. «Я справді одужав». Проте гнів поволі згас, а на його місці знову з'явилися жаль і смуток. Кілька днів потому Вокульський уже нічого не читав. Він жваво листувався з Сузіним і багато думав. Думав, що тепер, безвихідно пробувши в своєму кабінеті 2 місяці, він перестав бути людиною, а зробився чимось подібним до устриці, що приростає до одного місця і живиться усім тим, що принесе їй випадок. А що дав йому випадок? Насамперед книжки. Одні з них відкрили йому, що він Дон Кіхот, а другі пробудили у ньому потяг до світу чудес, в якому люди мають владу над усіма силами природи. Тепер він уже не хотів бути Дон Кіхотом. Йому заманулось мати владу над силами природи. Потім один за одним до нього забігали Шлангбаум і Шуман, від яких він довідався, що дві єврейські партії борються між собою за можливість перебрати після нього керівництво у спілці для торгівлі зі Сходом. В усій країні не було нікого, хто був би здатний розвивати і здійснювати його задуми. Ніхто, крім євреїв, які виступали із властивим їм кастовим нахабством, пронозливістю і безсердечністю, та ще й запевняли, що його занепад, а їхня перемога – це все на користь вітчизні. І він відчув таку огиду до торгівлі, всіляких спілок та наживи, що сам собі дивувався, як він міг майже 2 роки займатися такими справами. «Наживав багатство для неї», – подумав. «Торгівля, я й торгівля. І це я нажив понад 500 000 карбованців за якихось 2 роки. Я спілкувався з усілякими гешефтмейстрами, ставив на карту свій труд і життя і вигравав. Так, і виграв. Я ідеаліст, учений, який добре розумів, що 500 000 людина не може заробити чесною працею за усе життя, навіть за 3 життя. І єдина втіха, яка залишилася у мене від цих шахермахерів, це свідомість того, що я не крав і не обманював. Видно, Бог опікується дурнями». Далі випадок приніс йому в листі з Парижа звістку про смерть чоловіка Паніставської. І з того часу він по черзі думав то про Паніставську, то про Гейста. «Правду кажучи, – думав він, – я повинен би цей шулерський виграш повернути суспільству. Злиднів і темноти у нас скільки завгодно, а ці ж буденні й темні люди гідні найвищої пошани. І єдине, чим я міг би спокутувати свою провину, – це одружитися з Паніставською. Вона, безумовно, не тільки не противилася би моїм замірам, а й була б мені найвірнішою помічницею. Вона ж знає, що таке бідність і праця. До того ж, вона така благородна». Так він думав, але відчував зовсім інакше. Презирство до людей, яких хотів ущасливити. Відчував, що песимізм Шумана не тільки підірвав у ньому пристрасть до панни Ізабели, але й отруїв його самого. Трудно було йому відкараскатись від слів, що рід людський складається або з курей, які кокетують з півнем, або з вовків, які ганяються за вовчицею. І куди б він не обернувся, скрізь бачив 9 шансів проти 1, що натрапить на звіра, а не на людину. «Хай йому чорт з таким одужанням!» – пробурмотів Вокульський. І почав думати про те, що говорив Шуман. «Троє людей добачали у людському роду звірячі риси. Він сам, Гейст і Шуман. Але він вважав, що звірі у людській подобі виняток, а людство взагалі складається з позитивних одиниць. Гейст твердив навпаки. Людськість – це бидло, а позитивні одиниці становлять виняток. Але Гейст вірив, що позитивні одиниці з часом розмножаться і що вони опанують усю землю. Через те він кілька десятків років працював над винаходом, який допоміг би їм полегшити цю перемогу. Шуман також твердив, що величезна більшість людей – звірі, але вірив в їхнє краще майбутнє і нікому не прищеплював такої надії. Він вважав, що рід людський уже приречений на вічне становище худоби, за винятком євреїв, яким приділялася роль щуки серед карасів. «Добра мені філософія», – думав Вокульський. Проте відчував, що в його зраненій душі, немов у свіжій ріллі, песимізм Шумана швидко пускає коріння. Відчував, що у ньому гасне не тільки любов до панни Ізабели, а й обурення проти неї. Бо якщо вся людськість складається з худоби, то яка ж рація закохуватись в 1 худобину або гніватись на неї за те, що вона худобина, безумовно, не краща і не гірша за інших? «Пекельне його лікування», – повторював він, – «але хто його знає, чи не найрадикальніше? Я катастрофічно збанкрутував зі своїми поглядами. Але хто мені поручиться, що Гейст також не помиляється в своїх? або що не матиме рації Шуман. Жецький – худобина, Ставська – худобина, Гейст – худобина, я сам – худобина. Ідеали – це розмальовані ясла, у яких лежить намальована трава, неспроможна нікого наситити. Та нащо жертвувати собою задля одних або закохуватися в других? Просто треба вилікуватись, а потім пригощати себе по черзі полендвицею та гарними жінками і запивати вином. Інколи щонебудь прочитати, інколи куди-небудь виїхати, послухати концерт, та так і дожити до старості. За тиждень до засідання, яке мало вирішити долю спілки, Вокульського відвідувало все більше людей. Приходили купці, аристократи, юристи, і всі умовляли його не кидати головування і не наражати на небезпеку установу, яку він сам створив. Вокульський приймав відвідувачів з такою крижаною байдужістю, що вони навіть не мали охоти викладати йому свої аргументи. Він казав їм, що хворий, стомлений, а тому виходить зі спілки. Відвідувачі залишали його без надії. Проте кожен визнавав, що Вокульський справді тяжко хворий. Він дуже схуд, на запитання відповідав коротко і різко, а в очах його палав гарячковий блиск. «Зажерливість його підірвала», – казали купці. За кілька днів до остаточного строку Вокульський викликав свого адвоката і попросив його повідомити спільників, що згідно з умовою він забирає свій капітал і виходить зі спілки. Хто хоче, може зробити те саме. «А гроші?» – спитав адвокат. «Для них вони вже приготовлені в банку. А у мене свої порахунки з Сузіним». Адвокат вийшов від нього збентежений. Того ж дня до Вокульського завітав князь. «Я чув неймовірні речі!» – почав князь, тиснучи Вокульському руку. «Ваш адвокат поводиться так, ніби ви справді маєте покинути нас!» «А ви, князю, думали, що я жартую?» «Ні, але я гадаю, що ви просто побачили в нашому договорі щось невигідне для себе». «І торгуюся, щоб змусити вас підписати другий, який зменшить ваші проценти і збільшить мої доходи», – підхопив Вокульський. «Ні, князю, я виходжу цілком серйозно». «Отже, ви підводите своїх спільників». «Чому? Ви ж самі, панове, уклали зі мною договір лише на рік. І самі зажадали, щоб не більше як через місяць після ліквідації спілки кожен член її міг протягом місяця забрати свій капітал. Така ваша була неодмінна умова. Я ж порушую договір тільки тим, що повертаю гроші не через місяць, а негайно після ліквідації спілки». Князь упав у крісло. «Спілка залишиться, але замість вас до неї вступлять іудеї», – сказав він тихо. «Це вже ваше діло». «Євреї у нашій спілці», – зітхнув князь. «Вони навіть на засідання говоритимуть по-єврейськи. Нещасна країна, нещасна мова». «Нічого страшного в цьому нема», – зауважив Вокульський. «Більшість наших спільників має звичай говорити на засіданнях по-французькому. І з мовою нічого не сталося, то не зашкодить їй і кілька фраз по-єврейськи». Князь зашарівся. «Але іудеї, пане Вокульський, чужа раса! А тепер якраз проти них починається якась ворожнеча!» «Це нічого не означає. І зрештою, хто вам боронить зібрати потрібні капітали, як це зробили євреї, і доручити їх не Шлангбаумові, а якому-небудь християнському купцеві?» «Ми не знаємо такого, якому можна було б довірити». «А Шлангбаума ви знаєте?» «До того ж, у нас нема досить здібних людей. Вони продавці, а не фінансисти». «А я чим був? Теж продавцем і навіть офіціантом у ресторані. А проте спілка давала передбачений прибуток». «Ви виняток». «Відкіля ви знаєте, що не могли б знайти таких самих винятків за прилавками та конторками? Пошукайте». «Іудеї самі до нас приходять». «Отож бо!» – вигукнув Вокульський. «Євреї приходять до вас, або ви приходите до них. А первеню з християн навіть підступити до вас не може. Стільки перешкод у нього на дорозі. Я дещо знаю про це. Ваші двері так щільно зачинені перед купцем або промисловцем, що їх треба бомбардувати, або сотнями тисяч карбованців, або пролазити в щілину, як блощиця. Відхиліть трохи ті двері, то, може, зумієте обійтися без євреїв. Князь закрив руками обличчя. О, пане Вокульський, те, що ви говорите, дуже справедливе, але й дуже гірке та жорстоке. Та річ не в цьому. Я розумію вашу образу на нас, але ж існують певні громадські обов'язки. Ну, я не вважаю, що виконував громадський обов'язок, дістаючи з мого капіталу 15% на рік. І не думаю, що стану гіршим громадянином, коли задовольнюся 5%. Але ж ми витрачаємо ці гроші, відповів уже трохи ображено князь. За них ми даємо людям жити. І я витрачатиму. Влітку поїду в Остенде, восени в Париж, а зимою в Ніццу. Пробачте, ми даємо жити людям не тільки за кордоном. Хіба мало тутешніх ремісників чекають плати за свою працю рік і більше? Підхопив Вокульський. Ми обидва з вами, князю, знаємо таких захисників вітчизняної промисловості. Вони були навіть у нашій спілці. Князь підхопився з крісла. Так не годиться, пане Вокульський, задихаючись, сказав він. Правда, у нас немало серйозних вад, всіляких гріхів. Але жодного з них ми не вчинили вам. Ви користуєтеся нашою підтримкою, пошаною. Пошана, вигукнув сміючись Вокульський. Невже, князю, ви гадаєте, що я не розумів, від чого та пошана залежала? І яке місце мені було відведено між вами? Пан Шастальський, пан Нєвінський, навіть пан Старський, який ніколи нічого не робив і невідомо відкіля брав гроші, користувалися у вас пошаною у 10 разів більшою, ніж я. Та що я кажу? Кожен закордонний пройдисвіт легко входив у ваші салони, які мені довелося завойовувати хоча б тими 15% на ваші капітали. Це вони, ті люди, а не я, користувалися вашою пошаною і незрівнянно більшими привілеями, ніж я. Хоч кожен з названих мною панів нічого не вартий проти швейцара мого магазину, бо він щось робить, а не розкладає суспільство. Пане Вокульський, ви кривдите нас. Я розумію, про що ви говорите, і мені соромно. Даю вам слово честі. Але ми не відповідаємо за вчинки окремих людей. Ні, ви всі відповідаєте. Бо ці окремі люди росли серед вас. А те, що ви називаєте вчинком, є лише плодом ваших поглядів, вашого презирства до всякої праці і всяких обов'язків. Вашими устами говорить кривда, відповів князь, збираючись іти. Кривда зрозуміла, але, мабуть, неправильно адресована. Бувайте здорові. Отже, ви віддаєте нас на поживу іудеям? Я сподіваюся, що ви порозумієтеся з ними краще, ніж з нами, іронічно сказав Вокульський. У князя на очах виступили сльози. Я гадав, схвильовано промовив він, що ви станете золотим мостом між нами і тими, котрі все далі відходять від нас. Я хотів бути мостом, але його підпиляли, і він завалився, відповів Вокульський, кланяючись. Значить, ми знову повертаємося в окопи Святої Тройці. Це ще не окопи, це лише спілка з євреями. І це говорите ви? Запитав князь, бліднучи. У такому разі я не залишуся в тій спілці. Нещасна вітчизна! Він кивнув головою і вийшов. Нарешті відбулося засідання, яке вирішило долю спілки для торгівлі зі Сходом. Насамперед правління, організоване Вокульським, подало звіт за минулий рік. Виявилося, що оборот разів у 15 перевищував капітал, який дав не 15, а 18% прибутку. Члени спілки були зворушені цим повідомленням і на пропозицію князя вшанували вставанням правління і відсутнього Вокульського. Потім узяв слово адвокат Вокульського і повідомив, що його клієнт через хворобу відмовляється не тільки від участі в правлінні, а й взагалі виходить зі спілки. Всі давно вже були готові до цього повідомлення, проте воно справило гнітюче враження. Скориставшись паузою, князь попросив слова і повідомив, що у зв'язку із виходом Вокульського він також залишає спілку. Після цього він одразу пішов із зали засідань, сказавши по дорозі одному із своїх приятелів: «Я ніколи не мав нахилу до комерції, а Вокульський – єдиний чоловік, якому я міг довірити честь свого імені. А як нема його, то мені теж тут нічого робити». «А дивіденти?» – шепнув приятель. Князь спогорда глянув на нього. «Я зробив це не для дивідендів, а для нещасної вітчизни. Хотів улити в наше середовище трохи свіжої крові та свіжих поглядів. Проте мушу визнати, що програв, і то не з вини Вокульського. Нещасна вітчизна!» Хоч вихід князя був несподіваний, однак не справив на присутніх великого враження, бо всі вже були попереджені, що спілка утримається. Потім виступив один з юристів і тремтячим голосом сказав дуже гарну промову, зміст якої полягав у тому, що з виходом Вокульського спілка втрачає не тільки керівника, а й 5/6 капіталу. «Можна було сподіватись, що спілка розпадеться», – говорив далі промовець. «Засипли своїми руїнами всю країну, тисячі працівників, сотні родин». На цьому юрист спинився, розраховуючи на ефект. Але присутні сприйняли його слова байдуже, наперед знаючи, що буде далі. Юрист заговорив знову, закликаючи членів спілки не втрачати мужності. «Бо знайшовся благородний громадянин, досвідчений комерсант, навіть друг і спільник Вокульського, готовий підтримати захитану спілку, як Атлас підтримав небо. Цей муж, який прагне втерти сльози тисячам людей, врятувати країну від занепаду і повести нашу торгівлю новими шляхами». У цьому місці всі присутні повернули голови до того крісла, у якому сидів спітнілий і розчервонілий шлангбаум. «Цей муж є!» – вигукнув юрист. «Пан! Мій син! Генрісь!» – пролунав голос з кутка. Такого ефекту ніхто не сподівався, і зал вибухнув реготом. Проте члени правління удали, що вони приємно здивовані, і запитали присутніх, чи згодні вони прийняти пана Шлангбаума спільником і керівником. А діставши одностайну згоду, запросили нового керівника на місце голови. Тут знову настало невелике замішання. Негайно зажадав слова Шлангбаум батько, і виголосивши кілька похвал на адресу сина і правління, заявив, що спілка не може гарантувати членам більше як 10% річного прибутку. Щенився галас. Виступило кільканадцять промовців. І після жвавих дебатів ухвалено прийняти до спілки нових членів, рекомендованих Шлангбаумом, і доручити керувати справами тому ж панові Шлангбаумові. Останнім епізодом засідання була промова Шумана, який, діставши запрошення стати членом правління, не тільки відмовився від цього почесного поста, а навіть дозволив собі в'їдливо пожартувати з об'єднання аристократів з євреями. «Це щось схоже на незаконний шлюб», – сказав він. «Але тому, що від таких шлюбів часом народжуються геніальні діти, будемо сподіватися, що й наше об'єднання дасть якісь рідкісні плоди». Члени правління занепокоїлись, дехто обурився, але більшість нагородила доктора бурхливими оплесками. Вокульський докладно знав про все, що робилося на засіданні. Бо весь наступний тиждень до нього йшли численні відвідувачі та підписані й анонімні листи. Завдяки цьому він спостеріг у себе новий настрій. Йому здавалося, що обірвалися всі нитки, які досі єднали його з людьми, що йому байдуже до всього того, що їх цікавить. Словом, він почував себе актором, який закінчив свою роль і зійшов зі сцени, де він тільки що сміявся, гнівався або плакав. Тепер сидить серед глядачів і дивиться на гру своїх колег, як на дитячу забавку. «Чого вони так метушаться? Які ж вони дурні!» – думав він. Йому здавалося, що він дивиться на світ відкилясь збоку, і життя людей показалось йому якимось новим. Перші дні йому докучали члени спілки, її клієнти та службовці, невдоволені керуванням шлангбаума, а може занепокоєні своїм майбутнім. Вони умовляли його повернутись на свій пост, який він може посісти, оскільки договір із шлангбаумом ще не підписаний. Деякі змальовували своє становище такими чорними барвами і навіть плакали, що Вокульський жалів їх. Але разом з тим виявив у собі таку байдужість і брак співчуття з чужої недолі, що аж сам дивувався. «Щось у мені вмерло», – думав він, відмовляючи відвідувачам. Потім ринула друга хвиля людей. Вони приходили нібито для того, щоб подякувати йому за зроблені послуги. Але насправді, аби задовольнити свою цікавість та побачити, як виглядає цей колись сильний чоловік, про якого тепер казали, що він ніби зовсім знесилів. Ці вже не просили його, аби він повернувся до спілки, а вихваляли його минулу діяльність і казали, що не скоро знайдеться такий діяч, як він. Третя хвиля гостей відвідувала Вокульського невідомо навіщо. Вони навіть не говорили йому компліментів, але все частіше згадували про Шлангбаума та його енергію і здібності. З-поміж багатьох відвідувачів вирізнився своєю поведінкою лише Хурман Висоцький. Він прийшов попрощатися з своїм колишнім роботодавцем, хотів був щось сказати, але раптом розплакався, поцілував його в обидві руки і вибіг з кімнати. Приблизно те саме повторювалося і в листах. В одних знайомі і незнайомі закликали його не залишати справ, оскільки це було б лихом для цілої країни. Другі хвалили його минулу діяльність або жаліли. Треті радили об'єднатися з Шлангбаумом як з чоловіком дуже здібним і корисним для суспільства. Зате в анонімних листах його немилосердно лаяли за те, що рік тому він занапастив вітчизняну промисловість, відкривши ввезення чужих товарів, а тепер занапащає торгівлю, продаючи її євреям. Називали навіть суму, яку він одержав. Про все це Вокульський думав цілком спокійно. Він здавався собі вже мертвою людиною, яка дивиться на власний похорон. Бачив тих, котрі жаліли його, хвалили або лихословили. Бачив свого наступника, до якого тепер почала звертатись загальна симпатія. І нарешті зрозумів, що він усіма забутий і нікому не потрібний. Він був подібний до киненого в воду каменя, над яким у першу мить підноситься стовп збуреної води, а потім лише розходяться щораз менші кола. І кінець кінцем над місцем, де упав камінь, утворюється гладеньке дзеркало води, по якому знову можуть перебігати хвилі, але вже зроджені в інших місцях і кимось іншим. «Ну а що ж далі?» – питав він себе. «Живу самотньо, нічого не роблю». «Що ж далі?» Він пригадав, що Шуман радив йому знайти якусь мету в житті. Порада добра, але як її виконати, коли він не відчуває ні до чого ніякісінького прагнення, не має ні сили, ні охоти? Немов сухий листок, він готовий був летіти туди, куди його понесе вітер. «Колись я перечував цей стан», – думав він, – але тепер бачу, що зовсім його не уявляв. Одного разу Вокульський почув у передпокої голосну суперечку. Виглянувши за двері, він побачив Венгелика, якого лакей напускав до нього в кімнату. «А, це ти?» – сказав Вокульський. «Заходь. Ну, що там у вас чути?» Венгелик спочатку якось тривожно придивлявся до нього, потім потроху оговтався і посміливішав. «Казали, вельможний пане, ніби вам уже три часниці до смерті!» Почав він, усміхаючись. «Але бачу, що брехали. Схуднути ви так і схудли, але на цвинтар ні в якому разі не поглядаєте». «Що ж чути?» – знову спитав Вокульський. Венгелик докладно розказав йому, що в нього вже є будинок, кращий за той, котрий згорів, і має багато роботи. Для того він і приїхав до Варшави, щоб закупити матеріалів та найняти зо два помічники. «Я міг би навіть фабрику заложити», – закінчив Венгелик. Вокульський слухав його мовчки і раптом запитав: «А з жінкою ти щасливо живеш?» По обличчю Венгелика майнула тінь. «Вона добра жінка, вельможний пане, але вам я скажу як на сповіді. Щось між нами не те є. Правду кажуть, чого очі не бачать, того серцю не жаль. А як побачать...» Він утер рукавом сльози. «Та що ж сталося?» – здивувався Вокульський. «Нічого такого. Я ж знав, кого брав, але не турбувався. Бо жінка вона хороша, тиха, працьовита і віддана мені, як пес. Але що ж з того? Доти був спокійний, поки не побачив її колишнього бахура, чи як він там?» «Де?» «У Заславку, ваша вельможність», – сказав далі Венгелик. «Одної неділі пішли ми з Марисою в замок. Я хотів показати їй той потік, у якому загинув коваль, і той камінь, на якому ви мені казали вирізьбити напис. Коли дивлюсь, а там стоїть карета барона Дальського, що одружився з внучкою небіжчиці пані Заславської. Добра була пані, царство їй небесне». «Ти знаєш барона?» – спитав Вокульський. «А як же?» – відповів Венгелик. «Барон же тепер господарює у маєтку небіжчиці, поки чогось там комусь не відсудять. А я вже за його господарювання обклеював кімнати та лагодив рами. Знаю його. Старанний пан і щедрий». «А що ж далі?» «Отож стоїмо ми з Марисою в замку і дивимось на потік. Коли це ні сіло, ні впало, лізуть в руїни пані баронеса, тобто внучка небіжчиці, і той сучий син старщик». Вокульський здригнувся. «Хто?» – ледве чутно спитав він. «Ну, отой пан Старський, також внук покійної пані Заславської, котрий за її життя підлизувався до неї, а тепер хоче зробити її заповіт недійсним. Каже, що бабуся перед смертю збожеволіла. Отакий він». Трохи помовчавши, Венгелик розказував далі. «Стоять вони собі, взявшись за руки, дивляться на наш камінь, а більше щось там собі балакають та хихочуть, коли раптом Старський оглядається. Побачив мою жінку і тихцем усміхнувся до неї, а вона поблідла, як стіна. «Що тобі, Марисю?» – питаю її. «А вона нічого». Тим часом баронеса з тим бусурманином збігли з пагорка і пішли в ліщину. «Та що ж з тобою сталося?» – питаю ще раз Марисю. «Тільки говори правду, бо я догадуюся, що ти із тим стервом зналася». А вона сіла на землю та й плач. «Щоб його Бог скарав», – каже, – «це ж він перший мене занапастив». Вокульський приплющив очі, а Венгелик із злістю розказував далі. «Як почув я це, вельможний пане, то думав одразу побігти за ним і просто при пані баронесі затоптати ногами. Так мені зробилося кривдно. Але раптом спало на думку: «А нащо ж ти, дурню, її брав? Ти ж знав, що вона за пташка!» І в цю мить так мені заболіло серце, що я навіть боявся зійти з пагорка, а на жінку й не глянув. Вона каже: «Ти гніваєшся?» А я: «Ви, певне, тут зустрічалися?» «Богом присягаюся», каже вона, «що відтоді я його не бачила». «Добре ж ви одне на одного надивились», кажу я. «Хай би я був краще осліп, ніж тебе побачив. Хай би я був краще здох, ніж з тобою стрівся». А вона плаче й питає: «За що ж ти гніваєшся?» Тоді я їй сказав перший і останній раз: «Свиня ти, та й більше нічого». Бо вже не міг більше витримати. Коли бачу, біжить сам пан барон, закашлявся, аж посинів, та й питає: «Чи не бачив Венгелику моєї жінки?» А мене щось тоді наче за язик сіпнуло. «Бачив, кажу, пане бароне, пішла в кущі із паном Старським». у нього нема вже грошей купувати дівчат, то він узявся за молодиць. А він, як тоді на мене гляне, дарма що барон. Венгелик крадькома витер очі. Отаке моє життя, вельможний пане. Був я спокійний, поки не побачив одного бахура. А тепер на кого не гляну, все мені здається, що і він мій свояк. А від жінки, хоч я їй про це й не кажу, так щось і відпихає, так і відпихає, немов між мною і нею хтось стоїть. Навіть поцілувати її не можу, як колись. Якби не свята присяга на вінчанні, то повірте, пане, покинув би її і забіг світ за очі. А все тільки через те, що прив'язався до неї. Бо якби я її не любив, то мені було б байдуже. Господиня вона старанна, добре куховарить, гарно шиє, і в хаті її не чути. Нехай би собі там приймала полюбовників. Але я ж її любив. Через те мені й гірко. Через те й лютую на неї так, що всередині у мене все горить. Венгелик аж тремтів з гніву. Коли ми побрались, пане, я все ждав дітей. А тепер мене страх бере. А що як вродиться, то не моє, а від якогось бахура. Бо то ж відома річ, коли лягава сука хоч раз привела щенят від кунделя, то потім дайте їй хоч якої високої породи, одна крізь неї прозиратиме порода кунделя, мабуть тому, що задивлялася на нього. «Мені треба йти», – раптом сказав Вокульський. «Так що бувай здоров. А як матимеш їхати додому, то зайди до мене». Венгелик сердечно попрощався з ним, а в передпокуті сказав лакеєві: «Щось із вашим паном погане коїться. Зразу я думав, що він здоровий, хоч і змарнів, але бачу, що він таки не здужає. Хай вас Бог милує. Я ж тобі казав, щоб ти до нього не йшов та довго не базікав», — похмуро відказав лакей, випроваджуючи його за двері. Залишившись сам, Вокульський глибоко замислився. «Стояли навпроти мого каменя і сміялися», — прошепотів він. «Навіть камінь треба було йому опаскудити. Невинний камінь!» Якийсь час йому здавалося, що він знайшов мету. Залишалося тільки вибрати. Застрелити старського, спочатку нагадавши йому список осіб, яким він зруйнував щастя, чи залишити живим, але довести його до остаточних злиднів і приниження. Але охолонувши, він вирішив, що це було б несерйозно і несолідно позбутися майна, роботи і душевного спокою задля такої мізерної людини. Краще вже братися винищувати польових мишей або тарганів, бо вони справжні шкідники. А такий собі старський, чорт його знає, що він таке. Та й неможливо, щоб така обмежена людина могла бути причиною стількох нещасть. Він тільки іскра, від якої займається готовий уже матеріал. Вокульський ліг на канапі і думав далі. «Здорово ж він пошив мене в дурні. А чому? Тому що мав гідну себе спільницю. А другою такою спільницею була моя дурість. Як можна було одразу не збагнути, що воно за жінка, і зробити її своїм божеством лише тому, що вона удавала з себе вищу істоту? Пошив він в дурні й Дальського. Але хто тому Дальському винен, що збезумів на старість від особи, моральні якості котрої було видно як на долоні? Причиною таких катастроф є не старські, а насамперед дурість їхніх жертв. До того ж ні старські, ні пана Ізабелла, ні пана Евеліна не впали з місяця, а виросли у певному середовищі й епосі, в атмосфері певних понять. Вони, як висип, що сам собою не становить хвороби, але є симптомом зараження суспільного організму. Навіщо ж їм мститись або псувати життя?» Того вечора Вокульський уперше вийшов на вулицю і впевнився, як він знесилів. Від гуркоту екіпажів та руху пішоходів у нього паморочилась голова, і він просто боявся далеко відходити з дому. Йому здавалося, що він не дійде до нового світу, не втрапить додому або мимоволі вчинить щось дурне. А найбільше боявся зустрітися з ким-небудь із знайомих, Повернувся він стомлений і збуджений, але тієї ночі спав добре. Через тиждень після Венгелика його відвідав Охоцький. Він схуд, засмаг і схожий був на молодого поміщика. «Відкіля це ви?» – запитав його Вокульський. «Прямо з Заславка, де сидів майже 2 місяці», – відповів Охоцький. «Та хай їм усім чорт, в яку вони мене вплутали історію!» «У вас?» «Мене! Мене, голубе! І до того ж, за чужі гріхи! Ви злякаєтеся, як я вам розкажу!» Він закурив і став розказувати далі. «Не знаю, чи чули ви, що покійна Заславська, крім невеликої частки, все своє майно відписала на доброчинні діла – лікарням, дитячим будинкам, школам грамоти, сільським крамницям і таке інше. А князь Дальський і я призначені виконавцями її духовниці. Ну, гаразд. Ми починаємо здійснювати заповіт, власне, добиватися його затвердження, коли раптом, десь з місяць тому, повертається з Кракова Старський і заявляє нам, що від імені покривджених родичів подає в суд про заперечення законності духовниці. Звичайно, ні князь, ні я не хочемо про це й чути, але барон під впливом дружини, яку підбурює Старський, починає піддаватись. З цього приводу ми з ним кілька разів навіть погиркались. А князь просто порвав з ним стосунки. «А тим часом що ж воно робиться?» Вів далі Охоцький, стишивши голос. «Одної неділі барон з дружиною і Старським поїхали в Заславик на прогулянку. Не знаю, що там у них трапилось, але результат такий. Барон категорично заявив, що не дозволить порушувати заповіту. Але це ще не все. Той самий барон рішуче розводиться зі своєю коханою дружиною. Ви чули? Та це ще не все. 10 днів тому барон стрілявся зі Старським, і той подряпав йому кулею ребра. Уявляєте, ніби йому гаком розпороли шкіру через груди з одного боку до другого. Старий лютує, верещить, лається, гарячкує, але жінці наказав одразу виїжджати до своєї рідні. Я певен, що він її назад не прийме. То такий старий. І так заповзявся, що навіть під час тяжкої хвороби наказав фельдшерові на злість баронесі пофарбувати йому волосся на голові і борідку, так що він тепер схожий на 20-літнього трупа. Вокульський усміхнувся. З жінкою він зробив добре, але пофарбувався даремно. Ну і по ребрах дістав даремно, зауважив Охоцький. Бо він сам мало не зробив Старському дірки у лобі. Куля сліпа. Знаєте, я ж захворів, так мені прикро стало. Де ж той герой зараз? Спитав Вокульський. Старський? Гайнув за кордон. І не так від неприємностей, що почали все частіше на нього сипатись, як від кредиторів. Слухайте, пане Вокульський, це такий майстер, адже в нього 1100 боргів. Зайшла довга пауза. Вокульський сидів спиною до вікна, схиливши на груди голову. Охоцький тихо посвистував і щось думав. Раптом він стрепенувся і заговорив, наче сам із собою. «Яка ж це дивна плутанина, людське життя! Хто б міг сподіватися, що такий йолоп, як Старський, зможе зробити стільки добра? І саме тому, що він йолоп!» Вокульський підвів голову і запитально подивився на Охоцького. «Правда ж дивно?» – підхопив Охоцький. «Але ж так воно і є. Якби Старський був людиною чесною та не заводив шури-мури з баронесою, Дальський безумовно підтримав би його претензії щодо заповіту, навіть дав би йому грошей на процес, бо на цьому виграла б і його жінка. Але через те, що Старський йолоп, він напаскудив баронові, і заповіт залишається непорушним. Таким чином, навіть покоління ще ненароджених заславських хлопів повинно благословляти Старського за те, що він залицявся до баронеси». «Парадокс», – зауважив Вокульський. «Парадокс? Але все це факти. Як ви гадаєте, хіба Старський не прислужився баронові тим, що звільнив його від такої жіночки? Між нами кажучи, це жаба, а не жінка. Вона думала тільки про убори, розваги та кокетування. Я навіть не знаю, чи вона коли-небудь щось читала, чи цікавилась чимось путящим. Це справжній шмат м'яса з кістками, який удавав, що має душу. а мав тільки шлунок. Ви її не знали і не уявляєте, який це автомат. Не знаєте, що в цій подобі людини немає нічого людського. І що барон нарешті збагнув, яка вона цяця. Та це однаково, що виграв по лотереї. «Боже мій!» – шепнув Вокульський. «Що ви кажете?» – спитав Охоцький. «Нічого». «Але порятунок заповіту Заславської та звільнення барона від такої дружини – це тільки частина заслуг Старського». Вокульський ворухнувся в кріслі. «Уявіть собі, що цей йолоп своїми залицяннями може справді спричинити події великої ваги», – казав Охоцький. «Ось річ у чому. Я не раз натякав Дальському та й усім, хто має гроші, що варто було б заснувати у Варшаві дослідну лабораторію хімічної і механічної технології. Ви розумієте, що в нас нема винаходів насамперед через те, що їх нема де здійснювати? Звичайно, барон мої пропозиції в одне вухо впускав, а другим випускав. Але щось у нього в голові залишалось. Бо тепер, коли Старський полоскотав його по серцю і по ребрах, барон почав міркувати, як би позбавити свою дружиноньку спадщини, і цілі дні говорив зі мною про технологічну лабораторію. А нащо, мовляв, вона потрібна? А чи люди справді стануть розумніші та чесніші, коли їм влаштувати лабораторію? А скільки б вона коштувала, і чи взявся б я її організовувати? Коли я виїжджав, справа стояла так. Барон викликав нотаріуса і склав якийсь акт, котрий, наскільки я зрозумів з натяків, стосується лабораторії. Зрештою, Дальський просив мене підшукати йому спеціалістів, які могли б керувати таким підприємством. От і дивіться, хіба ж це не іронія, що Старський – такий собі гатунок мужчини для втіхи нудьгуючих жінок, отакий нікчема, стає причинцем зародження технологічної лабораторії? Нехай тепер мені хто-небудь доведе, що на світі є щось непотрібне». Вокульський витер із лоба піт. Порівняно з білою хустинкою, обличчя його здавалось попелясто-сірим. «Але, може, я стомив вас?» – спитав Охоцький. «Зовсім ні. Говоріть, хоч мені здається, що ви трохи переоцінюєте заслуги того пана і зовсім забуваєте. Про що?» «Про те, що технологічна лабораторія постане на муках». На уламках людського щастя. І ви навіть не цікавитесь тим, яким чином барон від кохання до своєї дружини прийшов до технологічної лабораторії. «А мені яке діло?» – вигукнув Охоцький, замахавши руками. «Купити суспільний прогрес ціною хоч би яких страждань окремої особи – це, їй Богу, дешева ціна!» «А відомо вам принаймні, що таке страждання окремої особи?» – спитав Вокульський. – Відомо, відомо. Мені виривали без хлороформу нігтя на нозі, та ще й на великому пальці. – Нігтя? – замислено перепитав Вокульський. – А чи відомий вам давній афоризм? Інколи дух людський роздирається надвоє і бореться сам із собою. Хто його знає, чи не болючіше це за те, коли виривають нігтя або навіть здирають всю шкіру? «Ну, це вже якийсь нечоловічий біль», – заперечив, кривлячись, Охоцький. «Може, жінки зазнають такого болю під час пологів, але мужчина…» Вокульський голосно засміявся. «Ви з мене смієтесь?» – спалахнув Охоцький. «Ні, з барона. Але чому ви не погодились організувати технологічну лабораторію?» «Та хай їй ті лабораторії. Краще я десь поїду в готову, ніж витрачати сили на нову, від якої я не дочекався б наслідків. Для цього потрібні адміністративні і педагогічні здібності, і зовсім не треба думати про літаючі машини». «Отже?» – спитав Вокульський. «Що отже? Мені би тільки відібрати мій невеличкий капітал. Він уже 3 роки лежить в іпотечному банку, а я ніяк не можу одержати готівку. А тоді я одразу чкурну за кордон і серйозно візьмусь до роботи. Бо тут можна не тільки розладачити, але й подурніти та запліснявіти». «Працювати можна всюди». «Наївна ви людина», – заперечив Охоцький. «Не кажучи вже про відсутність лабораторії, тут просто немає наукового клімату. Це місто кар'єристів, де серйозного дослідника вважають за мугиря, або придуркуватого. Люди тут вчаться не для знання, а для чинів. А чини і репутацію здобувають з допомогою зв'язків, жінок, раутів. Та ще кат його знає чого. Я вже поринав у це болото. Бачив справжніх учених і навіть геніальних людей, які раптом затримались у своєму розвитку і взялися давати уроки чи писати популярні статті, котрих ніхто не читає. А як прочитає, то однак нічого не зрозуміє. Говорив я з багатими промисловцями, сподіваючись намовити їх підтримувати науку хоча б задля винаходів у галузі прикладних наук. Але вони так розуміються на науках, як гуси на логарифмах. А знаєте, які винаходи їх цікавлять? Тільки два. Один – як збільшити дивіденди. Другий – як складати торговельні контракти, щоб можна було ошукати замовника на ціні або на якості. Адже це вони називали вас генієм, доки думали, що ви обдурюєте їх на спілці для торгівлі зі Сходом. А тепер, коли ви замість 15 дали їм 18% прибутку, вони кажуть, що вам бракує якоїсь клепки. «Я це знаю», – сказав Вокульський. «От і спробуйте з такими людьми працювати для науки. Здохнеш з голоду або станеш ідіотом. Але якщо ти вмієш танцювати або грати на якому-небудь інструменті, виступати в аматорських виставах, а найголовніше – розважати дам, о, тоді ти зробиш кар'єру. Тебе одразу оголосять знаменитістю і дадуть тобі таку посаду, де ти одержуватимеш за свою працю у 10 разів більше, ніж вона варта. Раути і дами! Дами і раути! А тому, що я не лакей, щоб бігати по раутах, а дам вважаю істотами дуже корисними, але тільки для народження дітей – та втечу відсіля хоча б у Цюріх. «А чи не хотіли б ви поїхати до Гейста?» – спитав Вокульський. Охоцький замислився. «Там потрібні сотні тисяч, яких я не маю», – відповів Охоцький. «А якби й мав, то спочатку мусив би впевнитися, що воно таке насправді. Бо зменшення питомої ваги тіл здається мені фантастичним». «Але я показував вам пластинку», – сказав Вокульський. – Ага, справді? Ану, покажіть її ще раз! – вигукнув Охоцький. Обличчя Вокульського на хвилину зашарілось хворобливим рум'янцем. – Її вже нема, – промовив він стиха. – А де ж вона поділась? – здивувався Охоцький. – Та хто її зна? – Припустімо, що впала десь у канаву. – Але ви поїхали б до Гейста, якби у вас були гроші? «Звичайно, поїхав би, але насамперед, щоб перевірити, чи воно насправді так. Бо те, що я знаю про хімічні речовини, не в'яжеться з теорією змінності питомої ваги поза певною межею». Вони обидва замовкли, і Охоцький незабаром попрощався і пішов. Розмова з Охоцьким спрямувала думки Вокульського в нове річище. Його пройняла охота, навіть якась необхідна потреба – перевірити колишні хімічні досліди. І він того ж дня побіг на місто купувати реторти, трубки, пробірки та всілякі реактиви. Під впливом цього жадання він сміливо вийшов на вулицю і навіть узяв візника. Йому було байдуже, що деякі люди дивилися на нього з цікавістю, другі не впізнавали його, а треті, дивлячись на нього, навіть зловтішно усміхалися. Але вже в магазині лабораторних приладів, а ще більше на складі аптекарських товарів, він зрозумів, як ослабла в ньому не тільки енергія, а й просто людська самостійність, коли розмова з Охоцьким нагадала йому хімію, якою він не займався вже стільки років. «Однаково», – пробурмотів він, – «якщо воно заповнює мені час». Другого дня він купив точну вагу, кілька складних приладів і взявся ретельно, немов уперше на своєму віку, робити досліди. Спочатку він одержав водень, що нагадало йому студентські часи, коли водень виготовлявся у пляшці, обвинуті рушником, а також використовували бляшанки від вакси. Які то були щасливі часи! Потім він пригадав повітряні кулі власної конструкції, а далі Гейста, який твердив, ніби хімія водневих сполук змінить долю людства. «Ну а якби я років через скільки натрапив на той метал, що його шукає Гейст», – подумав він, Гейст каже, що відкриття залежить від кількох тисяч дослідів. Отже, це щось схоже на лотерею, а мені в таких речах щастить. А якби я відкрив такий метал, цікаво, що б тоді сказала пані Ізабелла? При згадці про неї у ньому закипів гнів. Ах, як би мені хотілося бути славетним і могутнім, щоб показати їй, як я її зневажаю. Але поміркувавши, дійшов висновку, що зневага виявляється не гнівом і небажанням принизити когось, і знову взявся до роботи. Найприємніше було йому робити елементарні досліди з водним, і він повторював їх частіше за інші. Одного разу він змайстрував собі хімічну гармонію і так голосно вигравав на ній, що другого дня до нього завітав домовласник і дуже чемно запитав, чи не має він наміру звільнити квартиру до початку наступного кварталу. «У вас є кандидат на неї?» – спитав Вокульський. «Так, здається, майже є», – відповів збентежений господар. «У такому разі я звільню квартиру». Господар трохи здивувався з такої раптової згоди Вокульського, але попрощався з ним дуже задоволений. Залишившись сам, Вокульський засміявся. «Очевидно, він вважає мене за чудака або за банкрута. Тим краще. Правду кажучи, я прекрасно можу жити у двох кімнатах, а не у восьми». Але часом він, невідомо чому, починав шкодувати, що погодився залишити квартиру. І тоді нагадував собі про Венгелика і барона. Барон розводиться з жінкою, яка завела роман з іншим. Венгелик охолов до своєї тільки тому, що побачив одного з її полюбовників. Але що ж було зі мною? І знову брався робити досліди, з приємністю констатуючи, що не втратив вправності. За дослідами він забував про все. Траплялося, що по кілька годин не думав про панну Ізабеллу, і тоді відчував, що його змучений мозок насправді відпочиває. У нього вже навіть пригас страх перед людьми і вулицями, і він все частіше виходив на місто. Одного дня Вокульський поїхав до лазенок і навіть наважився заглянути в ту алею, якою колись проходжався з панною Ізабеллою. Саме в той час хтось покликав лебедів, а вони розпустили крила і, б'ючи ними по воді, підлетіли до берега. Це знайоме видовисько страшно вразило Вокульського, нагадавши йому від'їзд панни Ізабелли за Славка. Немов шалений, він вибіг із парку, скочив на візника і з заплющеними очима поїхав додому. Того дня він нічого не робив, а вночі йому снився дивний сон. Ніби перед ним стоїть панна Ізабелла і слізьми на очах питає його, навіщо він її покинув. Адже та подорож до Скерневиць, розмова зі старським та його залицяння – це був тільки сон. Все це йому лише приснилось. Вокульський підхопився з постелі і засвітив світло. «Що ж тут сон?» – питав він сам себе. «Подорож до Скерневиць чи її образа та докори?» Він не міг уже заснути до ранку. Його мучили надзвичайно важливі питання і сумніви. Чи може у ледве освітленому вагоні щонебудь відбитися в шибці? Думав він. Чи не було те, що я бачив, просто галюцинацією? Чи знаю я англійську мову настільки, щоб не помилитись у тлумаченні деяких слів та виразів? Що вона про мене подумала, коли я завдав їй такої страшної образи без причини? Хіба не можуть кузен і кузина, та ще знайомі з дитинства, розмовляти на фривольні теми, не викликаючи нічиїх підозрінь? Що я нещасний наробив, якщо це були тільки сліпі ревнощі? Адже той старський упадав коло баронеси, а пана Ізабелла знала про це, тож треба було втратити останній сором, щоб загравати з чужим коханцем. Потім подумав про своє теперішнє життя. Яке ж воно було пусте? Яке пусте? Він порвав з усім, що досі робив, порвав із людьми, а попереду не було нічого, а нічогісінько. Що він робитиме далі? Читатиме фантастичні твори? Робитиме хімічні досліди? Чи може куди-небудь поїхати? чи одружитися зі Ставською. Але що б він не вибрав, куди б не поїхав, ніде він не позбудеться журби й самотності. «Ну а барон?» – спитав він сам себе. «Одружився з своєю панною Евеліною, і що ж?» «Тепер думає про організацію технологічної лабораторії, хоча, мабуть, не розуміє, що воно таке технологія». Ранок і холодний душ спрямували думки Вокульського в інший бік. «У мене щонайменше 30, а може й 40 тисяч карбованців річного прибутку. На себе я витрачу за рік 2-3 тисячі. А що ж мені робити з моїм багатством, яке просто гнітить мене? За ці гроші я міг би забезпечити пристойне існування тисячі родин. Але навіщо мені це? Одні з них будуть нещасні, як Венгелик, а другі віддячать мені, як залізничник Висоцький». Він знову пригадав Гейста і його таємничу лабораторію, у якій викльовувався зародок нової цивілізації. Там вкладений капітал і праця окупилися б мільйони разів. Тут і величезна мета, і можливість заповнити своє життя, і у перспективі слава й могутність, яких ще не було на світі. Панцерники, що пливуть у повітрі. Чи може бути величніша перспектива? А коли не я знайду той метал, а хтось інший, що дуже можливо? Запитував він сам себе. Ну то й що? У крайньому разі, я належав до тих, хто сприяв успіхові винаходу. Задля цього варто пожертвувати непотрібні гроші і безцільне життя. Хіба не краще спробувати завоювати безсмертну славу, аніж скніти у чотирьох стінах або дурніти за преферансом? Поступово у душі Вокульського все виразніше ставав прорисовуватись якийсь план. Але чим докладніше він його обмірковував, чим більше відкривав у ньому добрих властивостей, тим ясніше відчував, що для його здійснення йому бракує енергії і навіть охоти. Воля його була цілком паралізована. Пробудити її могло лише сильне зворушення. Але зворушення поки що не приходило, а буденний плин життя все глибше затягав його в апатію. «Я вже не гину. Я просто гнию», – думав він. Жецький, що навідував його все рідше, з жахом дивився на свого друга. «Погано ти робиш, Стаху!» – казав він раз. «Погано, погано і погано! Як так жити, то краще не жити!» Одного разу слуга подав йому конверта, на якому адреса була написана жіночою рукою. Він розірвав його і прочитав. «Мені треба вас бачити. Жду вас сьогодні о 3-й годині дня. Вонсовська». «Чого їй від мене треба?» – здивувався він. Але без чверті 3 поїхав. Рівно о 3-й Вокульський був у передпокої Вонсовської. Лакей, навіть не питаючи, хто він, відчинив двері в вітальню, по якій із кутка в куток швидко походжала гарненька вдова. Вона була в темній сукні, що прекрасно облягала її класичну постать. Руде волосся, як звичайно, було зібране у важкий скрутень. Але замість шпильки його придержував вузенький стилет із золотою ручкою. Побачивши її, Вокульський несподівано для себе зрадів і розчулився. Підбіг до неї і палко поцілував її в руку. «Я навіть не повинна говорити з вами», – сказала вона, вириваючи руку. «А нащо ж ви мене покликали?» – відповів він здивовано. Його немов облили холодною водою. «Сідайте!» Вокульський мовчки сів. Пані Вонсовська так само ходила по кімнаті. «Це просто чудово! Що ви наробили?» Обурено почала вона, трохи помовчавши. «Через вас світську жінку зацькують плітками. Батько її захворів, вся рідня занепокоєна. А ви собі місяцями сидите вдома, підводите десятки людей, які вам безмежно вірили. А тепер навіть шанований князь називає ваші дивацтва ілюстрацією до поведінки жінок. Поздоровляю вас! І коли б це робив якийсь студент...» Вона раптом замовкла. Вокульський страшно змінився на обличчі. «Ах, що з вами? Сподіваюсь, ви не змлієте?» Злякано промовила вона. «Я дам вам води або вина». «Дякую», – відповів він. Обличчя його швидко набуло свого звичного виразу. «Ви ж бачите, що я справді нездоровий». Пані Вансовська пильно подивилася на нього. «Так», – мовила вона, – «ви трохи схудли, але борода вам личить. Не брийте її, з нею ви стали інтересним мужчиною». Вокульський почервонів як хлопчик. Він слухав пані Вансовську і дивувався, відчуваючи, що не сміє її і майже соромиться. «Що це зі мною робиться?» – подумав він. «У всякому разі, ви повинні виїхати кудись на село або на дачу. Де це видано – сидіти у місті на початку серпня? Годі! Післязавтра я заберу вас до себе на село, бо інакше тінь небіжчиці Заславської не дасть мені спокою. Від сьогоднішнього дня ви будете обідати й вечеряти у мене. Після обіду ми поїдемо на прогулянку, а післязавтра – прощавай, Варшаво! Все!» Приголомшений цим натиском, Вокульський не знав, що відповісти. Не знав, що робити своїми руками, і відчував, як палає його обличчя. Вансовська подзвонила. Увійшов лакей. «Подай вина!» – наказала вдовичка. «Знаєш, того угорського. Пане Вокульський, закуріть!» Вокульський узяв цигарку, молячись у душі, аби в нього не затремтіли пальці. Лакей приніс вино і два бокали. Пані Вансовська налила обидва. «Пийте», – сказала вона. Вокульський вихилив бокал одним духом. «От так, прекрасно! За ваше здоров'я!» Додала вона і випила. «А тепер випийте за моє!» Вокульський випив другий бокал. «А тепер випийте за здійснення моїх планів. Прошу, прошу. Тільки одразу». «Пробачте, пані», – промовив він, – «але я не хочу впитися». «Значить, ви не хочете здійснення моїх планів?» «Чому ж ні? Але я повинен спочатку узнати їх». «Справді?» – вигукнула пані Вансовська. «Це вже щось нове. Ну, тоді можете й не пити». Вона одвернулась до вікна, постукуючи носком черевика о підлогу. Вокульський замислився. Так вони мовчали кілька хвилин. Нарешті Вансовська заговорила. «Ви чули, що зробив барон? Як вам це подобається?» «Добре зробив», – відповів Вокульський уже зовсім спокійним тоном. Пані Вансовська підхопилася з крісла. «Що?» – крикнула вона. «Ви захищаєте чоловіка, який вкрив ганьбою жінку? Грубіяна, егоїста, який задля помсти не погребував наймерзеннішими засобами?» «Що ж він такого зробив?» «Ага, то ви нічого не знаєте. Уявіть собі, що він зажадав розводу з дружиною, а щоб зробити скандал ще гучнішим, стрілявся зі Старським». «А й справді», – подумавши, сказав Вокульський, «він же міг, нікому нічого не кажучи, пустити собі кулю в лоб, спочатку записавши жінці все своє майно». Пані Вансовська страшенно обурилась. «Безумовно, так зробив би кожен мужчина, який має хоч краплю шляхетності і честі. Він краще вбив би себе, аніж тягнув би до ганебного стовпа жінку, кволу істоту, якій так легко мститись, маючи за плечима багатство, високе становище і суспільні забобони. Від вас я цього не сподівалась. І це та нова людина, той герой, що мучиться і мовчить? О, ви всі однакові!» «Пробачте, пані, але які саме претензії ви маєте до барона?» В очах Вансовської спалахнули блискавки. «Любив барон Евеліну чи ні?» – спитала вона. «До божевілля!» «От і неправда. Він удавав, що її кохає, брехав, що божествить, а у першому ж випадку довів, що навіть трактував її не як рідну собі людину, а як невільницю, якій за хвилинну слабість можна накинути мотузку на шию, витягнути на ринок і прилюдно осоромити. Ех ви, володарі світу, облудні істоти! Поки вас засліплює звірячий інстинкт, ви повзаєте коло ніг, готові вчинити будь-яку підлість. Брешете, ти найдорожча, ти божественна, за тебе я віддам життя. А коли нещасна жертва повірить вашим брехливим клятвам, ви починаєте нудитись. Коли ж вона піддасться природному потягові, ви топчете її ногами. Ах, як це обурливо, як підло! Ви будете нарешті говорити? Скажіть, будь ласка, був у баронеси зі Старським роман? Отак зразу й роман. Вона з ним фліртувала. Зрештою, він був її предметом. Предметом? Не знав такого слова. Ну, якщо Старський був її предметом, то чому ж вона вийшла за барона? Бо він на колінах благав її про це, погрожував, що вкоротить собі віку. Пробачте, але чи він благав її тільки про те, щоб вона зволила прийняти його ім'я та майно, чи й про те, щоб не мала собі інших предметів? А ви? А мужчини? Що ви виробляєте до шлюбу і після шлюбу? Отже, жінка, бачите, пані, нам змалечку тлумачать, що ми грубі тварини, і єдине, що може зробити нас людьми, це любов до жінки, якої шляхетність, невинність і вірність трохи втримує світ від остаточного оскотинення. Ну, ми й віримо в ту шляхетність, невинність і таке інше, обожуємо її, падаємо перед нею навколішки. І правильно, бо самі ви набагато гірші за жінок. Ми визнаємо це, і всілякими способами твердимо, що цивілізацію створює мужчина, але тільки жінка може її облагородити. Але якщо жінки почнуть наслідувати нашу звірячість, то чим же вони будуть кращі за нас? А головне, за що ми їх повинні божествити? За любов. Правильно, це чудова річ. Але якщо Старський одержує любов тільки за свої палкі погляди та вусики, то яка ж рація комусь другому платити за неї своїм ім'ям, майном і свободою? Я вас усе менше розумію, промовила пані Вонсовська. Ви визнаєте, що жінки рівні з чоловіками, чи ні? Загалом рівні, але в окремих аспектах ні. Щодо розуму і працездатності, то пересічна жінка стоїть нижче за чоловіка, а моральністю та почуттями повинна бути настільки вища за нього, що це нібито врівноважує цю нерівність. Принаймні, так нам весь час тлумачать, а ми в це віримо, і все-таки ставимо їх вище за себе. Але тому, що баронеса знехтувала свої чесноти, а що вона вже давно їх знехтувала, це ми всі бачили, то нема нічого дивного, що вона втратила і привілеї. От чоловік і порвав з нею, як із нечесним спільником. Але ж барон – немічний дід! То чого ж вона за нього пішла? Навіщо навіть слухала його любовний лемент? Отже, ви не розумієте, що жінка інколи змушена буває продаватись? Запитала пані Вонсовська, то бліднучи, то червоніючи. Розумію, пані, бо я сам колись продався був. Тільки не задля багатства, а через злидні. І що ж? Але жінка моя наперед знала, що я невинний, а я не обіцяв їй кохання. Я був дуже кепським чоловіком, але за те, як людина куплена, був дуже ретельним продавцем і найвірнішим її слугою. Ходив з нею по костьолах, по концертах і театрах, розважав її гостей і фактично потроїв її прибутки від магазину. І не мали коханок? Не мав, пані. Я так гірко переживав свою неволю, що не смів навіть дивитись на інших жінок. Отже, ви мусите визнати, що я маю право бути суворим суддею баронеси, яка, продаючись, знала, що у неї купують неробочу силу. «Який жах!» – шепотіла Вонсовська, дивлячись в землю. «Так, пані, торгівля людьми – жахлива річ, а ще жахливіша – торгівля самим собою». Але найганебніше – ушукати в такому продажі спільника. І якщо шахрайство виявиться, то наслідки для викритого завжди будуть дуже прикрі. Якийсь час обоє вони сиділи мовчки. Вокульський похмурнів, пані Вонсовська нервувала. «Ні», – раптом вигукнула вона, – «я таки доб'юсь від вас рішучого слова». «Про що?» «Про різні питання», – на які ви дасте мені просту і ясну відповідь. Це буде екзамен? Щось подібне до нього. Я вас слухаю. Здавалося, Вонсовська вагається. Проте вона перемогла себе і запитала. «Отже, ви таки вважаєте, що барон мав право одіпхнути і знеславити жінку?» «Котра його обманила?» «Мав». «Що ви називаєте обманом?» «Те, що вона приймала запевнення барона в коханні, хоч мала предмет, як ви його називаєте, старського». Пані Вонсовська прикусила губу. «А скільки таких предметів було у барона?» «Напевно, стільки, скільки йому траплялось нагод та вистачало охоти», – відповів Вокульський. «Але барон не удавав із себе невинного, не називав себе зразком моральної чистоти і не претендував за це на пошану. Якби барон скорив чиєсь серце, запевняючи, що ніколи не мав коханок, а насправді мав їх, він також обманив би. Але це, здається, не турбувало його наречену». Пані Вонсовська усміхнулась. «Ви просто чудовий. Яка ж жінка запевнятиме вас, що у неї не було коханців?» «Значить, вони були й у вас?» «Пане Вокульський!» – спалахнула вдовичка, підхопившись із місця. Проте одразу заспокоїлась і холодно сказала. «Попрошу вас трохи обережніше вибирати аргументи». «Навіщо? У нас же з вами рівні права, і я зовсім не ображусь, коли ви запитаєте мене, скільки у мене було коханок». «Не цікавлюсь». Вона знову почала ходити по кімнаті. Вокульський затремтів від гніву, але стримався. «Так, признаюсь вам, – почала вона, – що у мене є деякі забобони. Але ж я лише жінка, у мене навіть мозок легший, як твердять ваші антропологи. До того ж я залежна від стосунків з людьми, від поганих звичаїв, та ще й Бог знає від чого. Але якби я була розумним мужчиною, як ви, та вірила у прогрес, як ви, то зуміла б звільнитися від цих наносних впливів, хоча б для того, аби визнати, що жінка рівноправна з чоловіком». «Тобто, щодо предметів?» «Тобто-тобто!» перекривила вона його. «Я ж і говорю про ті предмети». «О, то нащо ж нам ждати сумнівних результатів прогресу? Вже й зараз з цього погляду є багато рівноправних жінок. Вони навіть створили досить впливову організацію, яка називається «Кокотки». Але дивна річ, користуючись успіхом у мужчин, вони не можуть похвалитись прихильністю жінок». «З вами не можна говорити», – зауважила Вонсовська. «Зі мною не можна говорити про рівноправність жінок?» У пані Вонсовської загорілись очі, і обличчя раптом почервоніло. Вона сіла в крісло, ударила рукою по столі і вигукнула. «Гаразд, я витримаю ваш цинізм і говоритиму навіть про кокоток. Знаєте ж, що тільки нікчемні люди здатні порівнювати дам, які продаються за гроші, з чесними і благородними жінками, які віддаються з любові?» «Разом з тим, удаючи невинних». «Хоч би й так». «І обдурюючи одного за одним простаків, котрі їм вірять». «А що їм той обман шкодить?» – запитала вона, зухвало дивлячись йому в очі. Вокульський зціпив зуби, але опанував себе і спокійно сказав. «Як ви вважаєте, що про мене сказали б мої спільники, якби мій капітал становив не 600 тисяч карбованців, як вони вважали, а тільки 6? І я, знаючи про такі чутки, не заперечував їх, адже йдеться лише про 2 нулі. «Давайте не торкатись грошових справ», – перебила його пані Вонсовська. «Гаразд. А що б ви, пані, сказали про мене, якби я називався не Вокульським, а Волькуським? І з допомогою такого незначного переставлення букв уліз би в дім покійної Заславської і там мав честь познайомитися з вами. Як би ви назвали такий спосіб зав'язувати знайомства і здобувати прихильність людей?» На рухливому обличчі пані Вонсовської відбилась відраза. «Яке це має відношення до барона і його дружини?» «Має, дорога пані, те відношення, що не можна присвоювати собі чужі титули. Кокотка, кінець кінцем, може бути істотою корисною, і ніхто не має права докоряти їй за професію. Але кокотка, яка прикривається машкарою непорочності, обманює інших. І за це вже можна докоряти. «Жах!» – спалахнула Вонсовська. «Але нехай! Скажіть мені, будь ласка, що суспільство втрачає на такі містифікації?» У Вокульського зашуміло в вухах. «Часом навіть виграє, коли якогось наївного простака нападає божевілля, яке називається ідеальною любов'ю. А він ціною неймовірних небезпек здобуває багатство, щоб покласти його до ніг свого ідеалу. Але суспільство часом і втрачає, коли той йолоп, збагнувши містифікацію, падає зламаний, ні до чого не здатний, або, не розпорядившись майном, кидається, тобто стріляється із паном Старським і дістає кулею по ребрах. Отже, світ втрачає одне розбите щастя, один надвереджений розум, а може й людину, яка могла б зробити щось путяще. Та людина сама собі винна. Ви правду кажете. Була б винна, якби не нагадалась і не зробила як барон, тобто не покінчила своєю дурістю і ганьбою. Коротше кажучи, чоловіки не відмовляються від своїх варварських привілеїв щодо жінок. Тобто вони не визнають жіночого привілею зваблювати чоловіків. Але хто не визнає угод, той починає війну. Із запалом промовила пані Вонсовська. Війну? Сміючись, повторив Вокульський. Так, війну, у котрій дужча сторона переможе. А хто дужчий, ми зараз побачимо. Вигукнула пані Вонсовська, стрясаючи кулачком. У цю мить сталося щось несподіване. Вокульський раптом схопив обидві руки Вонсовської і стиснув їх трьома пальцями своєї руки. «Що це означає?» – спитала вона, бліднучи. «Пробуємо, хто дужчий. Ну, годі жартувати!» «Ні, пані, це не жарти. Це тільки скромний доказ, що я з вами, як з представницею воюючої сторони, можу зробити все, що мені захочеться. Так чи ні?» «Пустіть мене!» – крикнула вона, вириваючись. «Бо покличу слух!» Вокульський пустив її руки. «Значить, жінки воюватимуть з допомогою слух? Цікаво, якої плати зажадають ці союзники, і чи дозволять вам порушувати зобов'язання?» Пані Вонсовська пильно подивилась на нього, спочатку з тривогою, потім з обуренням, і нарешті здвигнула плечима. «Знаєте, що мені спало на думку?» «Що я збожеволів?» «Приблизно так. У товаристві такої чарівної жінки і за такою суперечкою це було б цілком природно». «Ах, який банальний комплімент!» – вигукнула вона, скривившись. «В усякому разі, мушу визнати, що ви мені трохи сподобались. Трохи. Але ви не витримали своєї ролі, пустили мої руки, і це мене розчарувало». «О, я міг би і не пустити ваших рук». «А я могла б покликати слух». «А я прошу пробачення. Міг би заткнути вам рота». «Що? Що ви кажете?» «Те, що ви чуєте». Вонсовська знову здивувалася. «Знаєте», – сказала вона, по-наполеонівському схрестивши на грудях руки, «ви або дуже оригінальний, або погано вихований». «Я зовсім не вихований». «Значить, ви справді оригінальний». Тихо сказала вона. «Шкода, що Бельця не взнала цієї вашої риси». Вокульський закам'янів. Не тому, що почув це ім'я, а тому, що відчув у собі разючу зміну. Панна Ізабелла була йому абсолютно байдужа. Натомість його починала вабити пані Вонсовська. «Треба вам було одразу викласти свою теорію, як оце мені. Тоді між вами не виникло б непорозуміння». «Непорозуміння?» – запитав Вокульський, широко відкриваючи очі. «Так, наскільки мені відомо, вона готова пробачити вам». «Пробачити?» «Я бачу, ви ще не зовсім очуняли», – зауважила вона недбало. «Коли не відчуваєте, як непристойно ви повелися. Порівняно з вашими ексцентричними вихватками, навіть барон здається делікатною людиною». Вокульський так щиро зареготав, що його самого це занепокоїло. А пані Вонсовська говорила далі. «Ви смієтеся? Я вибачаю вам, бо розумію, що означає такий сміх. Це найвищий ступінь страждання. Присягаюся вам, що вже 10 тижнів я не почував себе таким вільним. Боже мій, навіть 2 роки. Мені здається, що увесь цей час мій мозок мучив якийсь страшний кошмар, а в цю хвилину він кудись зник. Аж тепер я відчув, що врятований. І врятований завдяки вам. Голос його тремтів. Він узяв її за обидві руки і почав палко цілувати. Пані Вонсовській здалося, що в очах його забриніли сльози. «Врятований і вільний», – повторював він. «Слухайте», – холодно промовила вона, відбираючи руки. «Я знаю все, що між вами сталося. Ви вчинили недостойно, підслухавши розмову, яку я знаю в усіх подробицях, як і багато чого іншого. То був звичайнісінький флірт». «Ага, то це називається фліртом», – перебив він її. «Коли жінка стає подібною до буфетної серветки, якою кожен може обтирати собі пальці й губи, значить це флірт? Гаразд». «Мовчіть!» – вигукнула пані Вонсовська. «Я не заперечую, що Бельця повелася негарно, але ви осудите самі себе, коли я скажу вам, що вона вас любить, еге ж?» спитав Вокульський, погладжуючи свою бороду. «Ну, любить. Поки що жаліє вас. Не хочу наводити подробиць. Скажу лише, що за ці 2 місяці я майже щодня зустрічаюся з нею. Що весь цей час вона тільки й говорила про вас, що найулюбленішим місцем її прогулянок був Заславський замок. І скільки разів вона сідала на тім камені з написом, стільки разів я бачила на її очах сльози. А одного разу вона навіть добре розплакалась, повторюючи вирізблені на тому камені рядки. «Я біля тебе буду завжди, всюди, бо ж часточку душі я скрізь лишив. Що ви на це скажете?» «Що я скажу?» – перепитав Вокульський. «Присягаюся, що зараз я бажаю у цю хвилину єдиного, щоб від мого знайомства з панною Ленською не залишилося найменшого сліду, а насамперед від того каменя, який її так розчулює». «Якби це була правда, я мала б чудовий доказ чоловічої сталості». «Ні, пані, ви мали б тільки доказ чудодійного одужання», – схвильовано сказав він. «Боже, мені здається, що мене хтось на кілька років замагнетизував, що 2 місяці тому мене навміло розбудили, і що я аж сьогодні остаточно опам'ятався». «Ви це серйозно кажете?» «Хіба ви не бачите, який я щасливий? Я знайшов сам себе і знову належу сам собі. Повірте мені, це чудо, але яке можна порівняти лише з пробудженням від летаргії людини, що лежала вже в труні?» «І чим ви це пояснюєте?» – спитала вона, опустивши очі. «Насамперед, вашим впливом. І тим, що я нарешті наважився ясно сформулювати перед кимось думки, які в мені давно постали, але мені бракувало сміливості у цьому признатись. Пана Ізабелла – жінка іншої породи, ніж я, і тільки якесь божевілля могло прикувати мене до неї». «І що ж ви зробите після такого цікавого відкриття?» «Не знаю». «Ви не знайшли, бува, жінки своєї породи?» «Можливо». «Це, напевне, та пані Ста...» «Ставська? Ні, швидше ви». Пані Вонсовська встала з крісла і з погорда глянула на нього. «Розумію», – сказав Вокульський. «Мені треба йти». «Як хочете». «І на Солома вже разом не поїдемо». «Безумовно, ні. Хоча я не бороню вам туди приїхати. У мене, мабуть, буде Бельця». «У такому разі я не приїду». «Я не кажу, що вона обов'язково буде». «І я застану вас одну?» «Можливо». «І ми розмовлятимемо так, як сьогодні? Будемо їздити на прогулянки, як колись?» «І між нами почнеться війна», – зауважила пані Вонсовська. «Попереджаю, що я її виграю». «Справді? І зможете зробити мене своєю невільницею?» «Так. Я спочатку довів би вам, що вмію володарювати, а потім упав би навколішки і благав би дозволу стати вашим невільником». Пані Вонсовська обернулась і вийшла з вітальні. На порозі вона на мить спинилась і, озирнувшись через плече, сказала: «До побачення! На селі!» Вокульський вийшов від неї як п'яний. Опинившись на вулиці, він пробурмотів: «Звичайно, я одурів». Він оглянувся і помітив у вікні пані Вонсовську, що виглядала з-за фіранки. «Хай тобі чорт», – подумав він, – «чи не влип я знову у якусь історію?» Ідучи вулицею, Вокульський увесь час думав про ту зміну, що сталася в ньому. Йому здавалося, ніби він з безодні, де панувала темрява і божевілля, вибрався на денне світло. Кров швидше пульсувала в його жилах, дихалося легше, думки точилися незвичайно вільно. В усьому тілі він відчував бадьорість, а у серці – незбагненний спокій. Його вже не дратував вуличний рух, а радісно було дивитись на юрбу. Небо здавалося синішим, будинки світлішими, і навіть курява, пронизана сонячним промінням, була прекрасна. Але найприємніше було йому дивитись на молодих жінок, на їхні гнучкі рухи, усміхнені губи та звабливі погляди. Кілька з них подивились йому просто в обличчя, ласкаво й кокетливо. У Вокульського швидше забилося серце, і з ніг до голови пробіг якийсь гарячий струм. «Гарні», – подумав він. Але раптом згадав пані Вонсовську і змушений був визнати, що з-поміж усіх гарних жінок вона найкраща, а найголовніше – найзвабливіша. Яка у неї постать, яка чудова лінія ноги, а колір обличчя, а очі – оксамитні і разом блискучі, як брильянти. Він готовий був заприсягтися, що відчуває дух її шкіри, чує її нервовий сміх, і в голові у нього зашуміло лише на думку про те, що він може доторкнутись до неї. «Ото, мабуть, шалений темперамент», – пробурмотів він, – «закусав би її». Образ пані Вонсовської так невідступно переслідував і дратував його, що він вирішив увечері ще раз піти до неї. «Вона ж запросила мене обідати й вечеряти», – думав він, відчуваючи, як у нього закипає кров. «Вижене за двері? То нащо б вона кокетувала зі мною? Що я їй небайдужий, це я знаю давно, а що вона мені дуже подобається, це теж чогось варте». Раптом повз нього прийшла якась шатенка з очима, як фіалки, і з дитячим обличчям, і Вокульський здивовано помітив, що й ця йому подобається. За кілька кроків від свого дому він почув, що хтось гукає. «Гей, Стаху! Гей!» Вокульський обернувся і на веранді кафе побачив доктора Шумана. Доктор залишив недоїдену порцію морозива, кинув на столик 2 злотих і вибіг до нього. «Ходімо до тебе», – мовив Шуман, беручи його під руку. «Знаєш що? Давно вже ти не мав такого чудового вигляду. Можу закладатися, що ти ще повернешся до спілки і порозганяєш отих пархів. Яке обличчя! Які очі! Аж тепер я впізнаю колишнього Стаха!» Вони прийшли через браму, вийшли нагору сходами і опинилися в квартирі Вокульського. «А я тільки-но думав, що мені загрожує якась нова хвороба», – сказав Вокульський, сміючись. «Хочеш сигару?» «Яка хвороба?» «Уяви собі, що вже з годину на мене справляють величезне враження жінки. Мені аж страшно». Шуман розсміявся на весь голос. «От чудак! Замість влаштувати обід з такої радісної нагоди, він боїться! А що ж ти думаєш, що був здоровий, коли божеволів за одною жінкою? Ти здоровий тепер, коли тобі подобаються усі, і найперше твоє діло зараз – добиватись прихильності тієї, котра тобі найбільше до душі». «Ага, а якби це була великосвітська дама?» «Тим краще, тим краще! Великосвітські дами набагато апетитніші за покоївок. Жіночність багато виграє від інтелігентності, а найбільше – від неприступності. Які тебе чекають ідеальні балачки, які ти побачиш величні пози? Кажу тобі, це разів у 3 цікавіше». По обличчю Вокульського майнула тінь. «Ого!» – вигукнув Шуман. «Я вже бачу за тобою довге вухо того святого, на якому Христос в'їхав в Єрусалим. Чого ти кривишся? Неодмінно упадай тільки коло великосвітських дам. Вони цікавляться плебеями. У передпокої залунав дзвінок, і увійшов Охоцький. Він глянув на збудженого доктора і запитав. «Я вам не перешкоджаю?» «Ні», – відповів Шуман. «Ви можете навіть допомогти нам. Я тільки-но радив Стахові лікуватись Романом, тільки не ідеальним. Годі тих ідеалів». «А знаєте, лекцію на цю тему я охоче послухаю», – сказав Охоцький, закурюючи запропоновану сигару. «Дурниця», – пробурмотів Вокульський. «Ніяка не дурниця», – правив своєї Шуман. «Людина з твоїм багатством може бути цілком щаслива, бо для розумного щастя потрібно щодня їсти інші страви й одягати чисту білизну, а щокварталу змінювати місце перебування і коханку». «Не вистачить жінок?» – зауважив Охоцький. «Ви це діло залишіть жінкам, а вони вже постараються, щоб їх вистачило», – в'їдливо відповів доктор. «Бо ця сама дієта стосується й жінок». «Та квартальна дієта?» – спитав Охоцький. «Звичайно. Чим вони гірші за нас?» «Але на 10-му або 12-му кварталі вже буде нецікаво». «Нічого-нічого», – сказав Шуман. «Ви нічого й не помітите, і не догадаєтесь, коли вас запевнять, що ви тільки другий чи четвертий, та ще той, по-справжньому коханий, той, довгожданий». «Ти не був у Жецького?» – спитав Шумана Вокульський. «Ну, йому я вже не напишу рецепта на любов», – відповів доктор. «Старий Хирія». «Він справді погано виглядає», – підтвердив Охоцький. Розмова перейшла на стан здоров'я Жецького, потім на політику, нарешті Шуман попрощався і пішов. «Старий цинік», – пробурчав Охоцький. «Він не любить жінок», – додав Вокульський. «А до того ж бувають сумні дні, і тоді він вигадує всякі нісенітниці». «Часом не безпідставні», – мовив Охоцький. «Його погляди припали до речі. Якраз годину тому я мав серйозну розмову з тіткою. Вона вперто умовляла мене женитись і доводила, нібито ніщо так не облагороджує чоловіка, як любов порядної жінки». «Шуман радив не вам, а мені». «А я про вас і думав, слухаючи його міркувань. Уявляю собі, як би ви себе почували, змінюючи щокварталу коханок, коли б раптом у вас з'явилися всі ті, хто працює на ваші прибутки, і запитали: чим ти віддячуєш нам за наші труди, за наші злидні й недовговічне життя, частину якого ми віддаємо тобі? Чи своєю працею, чи порадою, чи прикладом?» «Які ж зараз люди працюють на мої прибутки?» – спитав Вокульський. «Я облишив комерцію і обертаю капітал на цінні папери». «Якщо в закладні на земельні маєтки, то проценти на них однаково оплачені працею батраків. А коли на якісь акції, то дивіденди від них знов-таки оплачують залізничники, робітники цукроварень, ткацьких та всіляких інших фабрик». Вокульський спохмурнів ще більше. «Пробачте», – сказав він, – «чому я повинен про це думати? Тисячі живуть із процентів, і це їх зовсім не турбує». «Ну, знаєте», – буркнув Охоцький, – «інші – то не ви. У мене лише 1500 карбованців річного прибутку. І то я думаю, що на ці гроші могли б прожити 3-4 чоловіки, і ще хтось віддає мені частину своїх життєвих благ або мусить обмежувати і так уже обмежені свої потреби». Вокульський прийшовся по кімнаті. «Коли ви їдете за кордон?» – раптом спитав він Охоцького. «Цього я не знаю», – похмуро відповів Охоцький. «Мій боржник не поверне мені грошей раніше, як за рік. Він заплатить мені лише тоді, коли позичить у когось знов, а тепер позичати нелегко». «Скільки він платить вам процентів?» 7. «А надійний він чоловік?» «Його іпотека перша після кредитного товариства». «А якби я дав вам гроші і перебрав на себе ваші права, ви б поїхали б за кордон?» «Сьогодні ж!» вигукнув Охоцький, підхоплюючись з місця. «Бо що я тут висиджу? Хіба з нудьги одружуся з багатою, а потім робитиму, як радить Шуман?» Вокульський задумався. «А що ж поганого, якби й оженилися?» – сказав він стиха. «Та що ви? Бідної жінки я не прогодую. Багата втягнула б мене в сибаритство, а кожна з них була б могилою для моїх планів. Мені потрібна якась чудна жінка, що разом зі мною працювала б у лабораторії. Де я таку знайду?» Охоцький, видно, дуже збентежився і зібрався йти. «Отже, дорогий мій», – сказав Вокульський, прощаючись із ним, – «про ваш капітал ми ще поговоримо. Я готовий дати вам готівку». «Як хочете. Просити про це я не можу, але був би вам дуже вдячний». «Коли ви їдете в Заславик?» «Завтра. Я оце й прийшов попрощатися з вами». «Отже, діло зроблено», – закінчив Вокульський, обіймаючи його. «У жовтні ви можете одержати гроші». Коли Охоцький пішов, Вокульський ліг спати. Того дня у нього було стільки сильних і суперечливих вражень, що він не міг у них розібратись. Йому здавалося, що з того часу, як він порвав з панною Ізабелою, він видряпувався на страшну кручу над прірвою, і тільки сьогодні досяг її вершини і навіть ступив на протилежний схил, де побачив ще невиразні, але зовсім нові горизонти. Якийсь час у його уяві роділися жіночі образи, а найчастіше виринала пані Вонсовська. То несподівано з'являлися юрми батраків та робітників і питали його, що він їм дав замість своїх прибутків. Нарешті він міцно заснув. Прокинувся о 6 ранку, і першим враженням було почуття свободи й бадьорості. Правда, йому не хотілося вставати, але ніщо його не мучило, і він не думав про панну Ізабеллу. Тобто він думав, але міг не думати. В усякому разі, згадка про неї не мучила його так, як досі. Відсутність болю навіть занепокоїла його. «Чи це не самообман?» – подумав він і став пригадувати всі події вчорашнього дня. «Ні, пам'ять і логіка не зраджували його. Може, до мене повернеться і воля?» – тихо мовив він. На пробу вирішив, що встане через 5 хвилин, скупається, одягнеться і зараз же піде на прогулянку в Лазенки. Він з тривогою стежив за стрілкою годинника і думав: «А може, я й на це не здатний?» Стрілка відміряла 5 хвилин, і Вокульський устав, без поспіху, але й без вагання. Сам напустив води у ванну, скупався, витерся, одягнувся і через півгодини ішов у Лазенки. Здивувало його те, що весь час він думав не про панну Ізабеллу, а про Вонсовську. Видно, щось у ньому вчора змінилося. Може, почали функціонувати якісь паралізовані раніше клітини мозку. Думка про панну Ізабеллу втратила над ним владу. «Яка дивна плутанина», – думав він. «Панну Ленську заступила пані Вонсовська, а її може заступити будь-яка інша жінка. Я таки справді одужав від свого божевілля». Він ішов понад ставом і байдуже поглядав на човни і лебедів. Потім звернув у алею до оранжереї, де вони колись були вдвох, і подумав, що сьогодні він з апетитом поснідає. Але як повернувся назад, його пройняв такий гнів, що він з дикою радістю розсердженої дитини почав затирати ногою власні сліди. «Якби я міг отак затерти все, і той камінь, і руїни, все!» Він відчував, як у ньому прокидається неподоланний інстинкт руйнування, але разом з тим зрозумів, що це хворобливий симптом. Велике задоволення відчував він і від того, що не тільки може спокійно думати про панну Ізабеллу, а й віддавати їй належне. «І чого, власне, я так лютував?» – думав він. «Адже якби не вона, я не нажив би багатства. Якби не вона і не Старський, я не поїхав би в Париж і не познайомився би з Гейстом, а під Скерневицями не вилікувався б від дурості. Обоє вони мої добродійники. Мені навіть треба було б посватати цю добірну пару або хоча б влаштувати їм побачення. І подумати тільки, на якому смітті розквітне колись метал Гейста». У ботанічному саду було тихо і безлюдно. Вокульський поминув колодязь і помалу почав сходити на затінений пагорок, на якому торік уперше заговорився з Охоцьким. Йому здалося, що цей пагорок є основою тих височезних сходів, на вершині яких йому вважалася статуя таємничої богині. Вона стояла там і тепер, і він з хвилюванням помітив, що хмари навколо її голови на хвилину розійшлися. Перед ним постало її суворе обличчя, розмаяне волосся і під бронзовим чолом пронизливі левині очі, що дивилися на нього з виразом гнітючої могутності. Вокульський витримав цей погляд і раптом відчув, що росте, росте, що голова його вже піднялась понад дерева і скоро досягне голих ступнів богині. Тоді він зрозумів, що ця чиста і вічна краса є слава, і що на вершині її нема більшої втіхи, як праця і небезпека. Він повернувся додому трохи сумний, але спокійний. Йому здавалося, що ця прогулянка якимось чином зв'язала його майбутнє із тим далеким часом, коли він, ще бувши продавцем і студентом, будував машини із вічним двигуном та керовані повітряні кулі. Отже, кільканадцять останніх років були тільки перервою і втратою часу. «Мені треба кудись виїхати та відпочити», – подумав він. «А потім побачимо». Після обіду він послав довгу телеграму Сузіну у Москву. Другого дня о першій годині, коли Вокульський снідав, увійшов лакей Вонсовської і повідомив, що пані жде його в кареті. Вокульський вибіг на вулицю, і пані Вонсовська звеліла йому сідати. «Я забираю вас із собою», – сказала вона. «Обідати?» «Ні, тільки в Лазенки. При свідках і на вільному повітрі мені безпечніше буде розмовляти з вами». Але Вокульський був похмурий і мовчазний. У Лазенках вони вийшли з карети, обійшли палацову терасу і повільно стали проходжатись по алеї, що вела до амфітеатру. «Пане Вокульський», – почала Вонсовська, – «час вам уже вийти між люди. Ви мусите позбутися своєї апатії, інакше можете прогавити солодку нагороду». «Ого, навіть так?» «Безперечно, всі дами страшенно зацікавилися вашими стражданнями, і я ручуся вам, що не одна хотіла би взяти на себе роль утішительки». «Аби погратися моїми так званими стражданнями, як кіт замученою мишею». «Ні, пані, я не потребую утішительок, бо зовсім не мучуся, а тим більше через дам». «Слухайте», – вигукнула пані Вонсовська, – «ви ще скажете, що справді не відчули удару ніжних рук?» «Так і скажу», – відповів Вокульський. «Коли я й відчув удар, то не ніжних жіночих рук, а, хто його знає, може долі». «І все-таки з допомогою жінки?» «А головне, з допомогою моєї власної наївності. Я майже з дитинства шукав чогось великого і незнаного. А тому, що на жінок я дивився лише очима поетів, які їх занадто вихваляють, то й думав, ніби жінка і є те саме велике і незнане. Але я помилився, і в цьому секрет мого тимчасового занепаду, божевілля, якому я, правда, зобов'язаний тим, що розбагатів». Пані Вонсовська спинилась. «Ну, знаєте, це просто неймовірно. Ми не бачились лише 2 дні, і от сьогодні ви здаєтесь мені зовсім іншою людиною, чимось схожою на старого діда, який нехтує жінками». «Це не нехтування, а наслідки спостереження». «А саме?» – запитала пані Вонсовська. «Що існує порода жінок, яка тільки для того й живе на світі, щоб дратувати та збуджувати пристрасть чоловіків. Таким чином вони перетворюють розумних людей на дурнів, чесних на негідників, а йолопів залишають йолопами. Їх оточують рої поклонників, через те вони відіграють у нашому житті таку саму роль, як відігравали гареми в Туреччині. Отже, ви бачите, що жінки даремно співчувають моїм мукам і не мають права бавитися мною. Я не належу до сфери їхніх інтересів». «І навіть пориваєте з любов'ю?» – іронічно запитала пані Вонсовська. Вокульський закипів гнівом. «Ні, пані. Але у мене є друг, песиміст, який пояснив мені, що незрівнянно вигідніше купити любов за 4000 карбованців на рік, а вірність за 5, ніж за те, що ми називаємо почуттям». «Гарна мені вірність», – тихо промовила пані Вонсовська. «Принаймні наперед відомо, чого ми можемо від неї сподіватись». Пані Вонсовська прикусила губу і повернулася у бік карети. «Вам треба було почати проповідувати свої нові погляди», – сказала вона. «Я вважаю, що на це не слід гаяти часу, бо одні цих поглядів цілком не зрозуміють, а другі не повірять, поки не переконаються на власному досвіді». «Дякую за урок», – сказала вона, помовчавши. «Він справив на мене таке велике враження, що я навіть не прошу вас провести мене додому. Сьогодні у вас винятково поганий настрій, але я гадаю, що він минеться. Ага, ось що. Візьміть цього листа», – додала вона, сунувши йому конверта в руку. «Прочитайте його. З мого боку це нескромно, але я знаю, що ви мене не зрадите. А я вирішила неодмінно ліквідувати непорозуміння, що виникло між вами і Беллою. Якщо мій замір здійсниться, спаліть цього листа, а як ні, привезіть мені його на село. Ад'ю». Вона сіла в карету, залишивши Вокульського серед дороги. «Що за бісів батько? Невже я її образив?» – подумав він. «А шкода, вона варта гріха». Він повільно пішов у бік Уяздовських алей, думаючи про пані Вонсовську. «Дурниці це все. Не можу ж я їй признатися, що вона мене вабить. А зрештою, якби й потрапив під добрий настрій, то що дав би я їй взамін? Навіть не міг би сказати, що люблю її». Аж удома Вокульський розкрив листа панни Ізабелли. Коли він побачив дорогий колись йому почерк, по ньому пробігла блискавка жалю, але запах паперу нагадав йому ті давні-предавні часи, коли вона доручала йому влаштовувати овації Росі. Це була одна намистина в чотках, з якими панна Ізабелла молилася своєму Богові, прошепотів він, усміхаючись, і почав читати. «Дорога моя Казю, так мені все обридло, і так я розгубилась, що аж сьогодні спромоглася написати тобі про те, що сталося від твого від'їзду. Я вже знаю, оскільки відписала мені тітка Гортензія, 60000 карбованців. Отже, разом ми маємо 90000, як і шановний барон обіцяє кудись там примістити на 7%, що становитиме близько 6000 карбованців. Нічого не вдієш, треба вчитися ощадливості. Не можу тобі сказати, що я нудьгую, а може сумую, але й це минеться. Той молодий інженер буває у нас через кілька днів. Спочатку він розважав мене лекціями про залізні мости, а тепер розказує про те, як закохався був в одну особу, яка вийшла за іншого, як він за нею журився, як втратив надію покохати ще раз, і як би він хотів вилікуватися з допомогою нового, кращого кохання. Він також признався мені, що інколи пише вірші, у яких оспівує тільки красу природи. Іноді мені з нудьги хочеться плакати, але я вмерла б без товариства, тому удаю, що слухаю, і часом дозволяю йому поцілувати руку». У Вокульського на лобі набрякли жили. Він передихнув і читав далі. «Папа все більше не здужає, плаче по кілька разів на день, і коли ми поговоримо хоч 5 хвилин, дорікає мені, знаєш за кого. Ти не можеш собі уявити, як це все мене бентежить. В руїнах Заславського замку буває ще кілька днів. Щось мене туди вабить. Не знаю, прекрасна погода чи самотність. Коли мені дуже тяжко, я пишу олівцем на потрісканих стінах різні речі. І з радістю думаю, як добре, що все це змиє перший дощ. Ага, забула про найголовніше. Знаєш, маршалок написав до батька листа, у якому формально просить моєї руки. Я цілу ніч плакала. Не тому, що можу стати маршалковою, а тому, що це може так легко статися. Не можу вдержати пера в руці. Бувай здорова і згадуй інколи про свою нещасну бельцю. Вокульський дочитав і зім'яв листа. Так її зневажаю і все-таки люблю. Майнула в нього думка. Голова його палала. Він ходив туди й сюди із затисненими кулаками і сміявся з власних химер. Надвечір він одержав телеграму з Москви і негайно телеграфував у Париж. Другий день, з самого ранку до вечора, він провів своїм адвокатом і нотаріусом. Лягаючи спати, думав, чи не роблю я, бува, дурниці. Але на місці все ще раз перевірю. Чи може існувати метал, легший за повітря, це інша річ. Але в цьому безумовно щось є. Зрештою, люди, шукаючи філософський камінь, натрапили на хімію. І хто знає, на що вони натраплять тепер? Кінець кінцем, мені однаково, аби виборсатись з цього болота. Відповідь з Парижа надійшла через день. Вокульський перечитав її кілька разів. Незабаром йому подали листа від пані Вонсовської, де на конверті на місці печатки був нарисований контур сфінкса. «Так», – усміхнувся Вокульський, – «людське обличчя і звірячий тулуб, а наша уява додає їм крила». «Зайдіть до мене, будь ласка, на кілька хвилин», – писала пані Вонсовська. «У мене до вас пильна справа, а я хотіла б сьогодні виїхати». «Побачимо, яка це там пильна справа», – подумав Вокульський. Через півгодини він був у Вонсовської. У передпокої стояли готові в дорогу сундуки. Господиня прийняла Вокульського в своєму робочому кабінеті, у якому, правда, жодна річ не нагадувала про працю. «А ви дуже люб'язні», – ображеним тоном почала пані Вонсовська. «Вчора я цілий день прождала вас, а ви й не подумали з'явитись». «Ви ж заборонили мені приходити до вас», – здивовано відповів Вокульський. «Як? Хіба я не запросила вас до себе на село? Але нехай буде так. Я вважатиму це за вашу ексцентричність. Дорогий пане Вокульський, у мене до вас дуже важлива справа. Я маю ненадовго виїхати за кордон і хочу з вами порадитись. Коли вигідніше купити франки? Тепер чи перед від'їздом?» «Коли ви їдете?» «Десь у листопаді, у грудні», – відповіла вона, червоніючи. «Краще перед самим від'їздом». «Ви так вважаєте?» «Принаймні, усі так роблять». «А я якраз і не хочу робити так, як усі», – крикнула пані Вонсовська. «Ну то купіть зараз». «А якщо до грудня франки подешевшають?» «То відкладіть купівлю до грудня». «Ну, знаєте», – сказала вона, розкриваючи якогось папірця, – «ви незамінний порадник. Як чорне, то чорне, як біле, то біле. Який же із вас мужчина? Мужчина у будь-яку мить мусить бути рішучим, принаймні знати, чого він хоче. Ну, ви принесли мені баленого листа?» Вокульський мовчки віддав їй листа. «Справді так?» – жваво вигукнула вона. «Значить, ви її не любите? У такому разі розмова про неї не вчинить вам прикрості. Бо я мушу або помирити вас, або... Нехай уже бідна дівчина перестане мучитись. Ви упереджені проти неї і несправедливі. Це нечесно. Порядні люди так не роблять. Не можна збалемутити дівчину і покинути, як зів'ялий букет». «Нечесно», – повторив Вокульський. «Скажіть мені, будь ласка, якої ж чесності можна сподіватись від людини, котру згодували приниженням і стражданням, стражданням і приниженням?» «Але поряд з тим у вас були й інші хвилини». «О, так. Кілька привітних поглядів та кілька добрих слів, які в моїх очах мали ту єдину ваду, що були фальшивими». «Але тепер вона жаліє про це. І якби ви повернулись...» «Чого?» «Щоб дістати її руку й серце...» «А вона, щоб залишила другу руку для знаних і незнаних поклонників?» «Ні, пані, годі з мене цих змагань, у яких мене били панове старські, шастальські та ще хто знає які. Я не можу відігравати роль євнуха коло свого ідеалу і вбачати у кожному мужчині щасливого суперника або небажаного кузена. Як це неблагородно? Вигукнула пані Вонсовська. Отже, за одну похибку, зрештою невинну, ви нехтуєте коханою колись жінкою? Щодо кількості тих похибок, то дозвольте мені мати власну думку. А щодо невинності, Боже мій, у якому ж я перебуваю в жалюгідному становищі, коли навіть не уявляю, як далеко сягає її невинність? Ви припускаєте? Суворо запитала пані Вансовська. Я вже нічого не припускаю, холодно відповів Вокульський. Знаю тільки, що у мене на очах, у формі нібито приятельських стосунків, відбувався звичайнісінький роман. І цього з мене досить. Я розумію жінку-дружину, яка обманює чоловіка. Вона може виправдовуватись тягарем подружніх пут. Але щоб вільна жінка обманювала чужого чоловіка, це вже смішно. Ха! Це вже, їй Богу, робиться з любові до мистецтва. Мала ж вона можливість віддати перевагу Старському і всім їм. Коли ж ні? Їй треба було в своєму почті мати ще й йолопа, який її любив і готовий був для неї всім пожертвувати. І щоб остаточно зганьбити людську природу, вона хотіла саме з мене зробити ширму для своїх любовних шурів-мурів. Ви можете собі уявити, як кпили з мене ці люди, котрі так легко здобували її прихильність? А можете ви зрозуміти, яке це пекло бути смішним і в той же час нещасним? Так ясно бачити своє приниження і в той же час усвідомлювати, що воно незаслужене. У Вансовської тремтіли губи. Вона ледве стримувала сльози. А може, все це ваша фантазія? Спитала вона. Ні, пані. Скривджена людська гідність – це не фантазія. «Що ж далі?» «Що ж далі?» – відказав Вокульський. «Я схаменувся, узяв себе в руки, а тепер маю хоч ту втіху, що моїм супротивникам не пощастило остаточно взяти наді мною гору». «І це ваше остаточне рішення?» «Пробачте, пані, я розумію жінку, котра віддається з любові або продається через злидні, але ніяк не можу зрозуміти духовної проституції, що діється без потреби, з холодним розрахунком, та ще й прикриваючись фальшивою доброчесністю. Отже, є вчинки, яких пробачити не можна, тихо спитала пані Вонсовська. Хто і кому повинен пробачати? Пан Старський, напевне, ніколи не образиться за такі речі, а може ще й рекомендуватиме своїх приятелів, а про інших можна не турбуватись, маючи таке численне і добірне товариство. «Ще одне запитання», – мовила пані Вонсовська, встаючи. «Можна знати, що ви маєте робити надалі?» «Якби я сам знав». Вона подала йому руку. «Прощавайте». «Зичу вам щастя». «О!» – зітхнула вона і швидко вийшла у сусідню кімнату. «Здається, – думав Вокульський, ідучи вниз сходами, – я влаштував заразом дві справи. Хто його знає, чи немає Шуман рації?» Від Вонсовської він поїхав на квартиру до Жецького. Старий дуже змарнів і насилу підвівся з крісла. Вокульського глибоко зворушив його вигляд. «Ти не сердишся, старий, що я так давно не був у тебе?» – спитав він, тиснучи йому руку. Жецький сумно похитав головою. «Хіба я не знаю, що з тобою діється?» – відповів він. «Погано! Погано на світі! І дедалі стає гірше!» Вокульський сів і задумався. Жецький почав говорити. «Знаєш, Стаху, думаю я, що мені час уже вирушати до Каца та до моїх піхотинців. А то вони десь вишкіряють на мене зуби, чи я, бува, не дезертирував. Я знаю все, що ти задумаєш зробити, бути розумне і добре, але чи не краще було б все-таки одружитися з пані Ставською? Вона ж ніби твоя жертва!» Вокульський вхопився за голову. «Господи!» – крикнув він. «Коли я виплатаюсь нарешті з цих бабських тенет?» Одна запевнила себе, що вона моя жертва. Друга стала моєю жертвою. Третя хотіла б нею стати. А ще знайшовся б з десяток таких, з яких кожна охоче прийняла б у жертву мене з моїм багатством. Цікава країна, де жіноцтво грає у першу скрипку і де нема ніяких інтересів, крім щасливої або нещасливої любові. «Ну-ну-ну!» – заспокоював його Жецький. «Я ж тебе на мотузку не тягну. Тільки казав мені Шуман, що тобі негайно треба завести роман». «Мабуть, ні. Мені швидше треба змінити клімат, і я вже прописав собі ці ліки». «Виїжджаєш?» «Найпізніше післязавтра в Москву, а тоді куди Бог пошле?» «Ти щось надумав?» – таємничо спитав Жецький. Вокульський задумався. «Я ще нічого не знаю. Вагаюсь, немов гойдаюсь на височенній гойдалці. Часом мені здається, що я ще зроблю щось корисне для світу». «Ага, от-от!» «Але бувають хвилини, коли мене проймає такий розпач, що хочеться провалитися в землю з усім, чого я тільки доторкався. Це вже нерозумно, нерозумно!» зауважив Жецький. «Знаю, отож не дивно буде, що я колись нароблю або славного розголосу, або скінчу усі порахунки з цим світом». Вони просиділи вдвох до пізнього вечора. Через кілька днів розійшлася чутка, що Вокульський кудись раптом виїхав, і, може, назавжди. Усе його нерухоме майно, починаючи від меблів і кінчаючи кіньми з екіпажем, за недорогу ціну купив шлангбаум –